ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องพิจารณาจิตในจิตภาพพิสดารโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่10มิถุนายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ในมหาจักรวาลนี้ทุกอย่างเคลื่อนไปเคลื่อนไปหมุนไปเดินไปเรื่อยๆไม่มีถอยหลังไม่มีหยุดอีกนิรันดรก็จะเป็นไปอย่างนี้โลกหมุนไปดวงดาวเคลื่อนไปอายุก็ยาวไปแม้แต่ดาวดวงที่เราอยู่โลกที่เราอยู่นี่เป็นดวงดาวดวงหนึ่งเนี่ยทุกสุดท้ายมันก็จะแตกมันก็จะสลายเสื่อมไปเหมือนกันแต่เมื่อไรก็ไม่รู้มีนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามประเมินประมาณคำนวณเหมือนกันว่าโลกลูกนี้จะแตกเมื่อนั้นเมื่อนี้จะสูญเสียไปเมื่อนั้นเมื่อนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วทุกอย่างเดินไปตามกาละเราเรียกว่ากาละหรือเวลามันก็เดินไปเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยไปเราเกิดมาแล้วเป็นเด็กแล้วก็โตไปแล้วก็แก่ตายหมุนเวียนไปและเรามาได้รู้จากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าแม้เราจะตายแล้ว มันก็ยังเวียนวนเป็นวัฏสงสารมันจะก็ยังเกิดมาอีกตายไปแล้วก็ยังเกิดอยู่เกิดด้วยอำนาจของกรรมวิบากที่จะเป็นตัวนำพาเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุเราสะสมอะไรอย่างไรในตัวเราด้วยกรรมอันนั้นก็เป็นเผ่าเป็นพันเป็นเชื้อดีก็เกิดดีเชื้อไม่ดีก็เกิดไม่ดีและก็ไม่เที่ยงกรรมทุกกรรมกิริยาทุกกิริยานั้นเป็นน้ำหนักของความจริงกรรมกิริยาทุกกิริยาเป็นน้ำหนักของความจริงมีน้ำหนักดีน้ำหนักไม่ดี หรือที่เรียกชัดๆก็คือเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นชั่วหรือเป็นดีเป็นกลางๆก็แล้วไปนะมันไม่มีค่าลบค่าบวกมันก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นน้ำหนักของบวกน้ำหนักของลบหรือน้ำหนักของบุญของบาปที่เรียกโดยภาษาง่ายๆภาษาชัดๆก็คือสิ่งที่มันดีแล้วดีนี่ยังมีซับซ้อนนะดีในระดับมีน้ำหนักความดีมากดีน้อยแล้วดีอย่างโลกิยะศาสนาพุทธตรัสรู้ถึงขั้นโลกุตระมีดีในระดับโลกุตระที่เราพูดกันอยู่มากในวงการของชาวอโศกเราเนี่ยพระพุทธศาสนาแม้แต่เด็กแต่เล็กก็ได้ฟังก็เรียนรู้ไปเรื่องของโลกุตระว่าหมายถึงอย่างไรอาตมาก็พยายามพูดซ้ำพูดซากพูดวิเคราะห์วิจัยหลายในด้วยหลายภาษาหลายสำนวนเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้รู้แล้วก็ไปอ่านไปพิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ยรู้จักโลกุตระแล้วเราได้ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่โลกุตระไหมเราได้ทำได้ถึงขนาดนั้นไหมเราก็ไปพิสูจน์นะเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่โลกุตระซึ่งเป็นโลกโดยเฉพาะโลกนี้เป็นโลกที่พระเจ้าตรัสรู้ซึ่งอาตมากล้าพูดได้ว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจในความเป็นโลกุตระนี้ชัดเจนเขารู้เหมือนกันว่าสิ่งที่สูงสิ่งที่ดีสละออกไม่ติดไม่ยึดไม่มีตัวมีตนอะไรเขาก็รู้กันนะเป็นความรู้ทางความหมายเป็นความรู้ทางเหตุผลเป็นความรู้ทางตรรกศาสตร์ส่วนสภาวะจริงๆนั้นเกี่ยวกับจิตเจ จตสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานเกี่ยวกับเข้าไปถึงลักษณะที่เราเรียกว่าจิตนี่แหละหรือเจตสิกก็คืออาการของจิตอีกทีนึงซึ่งมีอาการซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปอีกหลายชั้นแล้วเราก็ไปเรียนรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นๆในจิตวิญญาณเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าอาการที่เป็นอาการที่ถูกให้คนอื่นเขารู้ให้สิ่งอื่นรู้เป็นตัวให้เขารู้เป็นตัวกรรมไม่ใช่ตัวประธานเป็นตัวถูกให้เขารู้เราเรียกว่ารู้ส่วนจิตด้วยกันเองเนี่ยจิตของเราเองเนี่ยจิตตัวที่เราอาการของจิตลักษณะหนึ่งที่มันเกิดแล้วเราก็ศึกษาฝึกฝนเพื่อที่จะมีจิตอีกซ่อนอยู่ในจิตนั่นแหละเพื่อไปรู้อาการของจิตของเราเองอาการที่เป็นและก็ถูกรู้เรียกว่ารู้อาการที่รู้อาการที่เข้าไปมีความรู้ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นอาการที่ไปรู้รูปนั้นเราเรียกว่านามเพราะงั้นรูปพอเวลาลึกซึ้งก็เป็นรูปจิตอรูปจิตหรือท่านจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ว่าจิตตชรูปหรือรูปจิตเพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้อาการทางจิตของเราเองนี่แหละเวทนาที่จริงก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นอาการอย่างหนึ่งที่แยกย่อยไปจากคำว่าจิตคือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอาการของจิตหรือแม้แต่สุขทุกข์ก็เป็นอาการเป็นเวทนาเป็นอาการของจิตแยกย่อยไปถึงขนาดว่าเมื่อเป็นอาการที่เป็นเวทนาแล้วยังแยกละเอียดไปอีกถึงอาการต่างๆ108เวทนาอาตมาก็แจกแจงให้ฟังแล้วนะเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มีเงื่อนไขของความหมายว่าลักษณะอย่างนี้สภาพอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากายิกะเวทนาอย่างนี้เรียกว่าเจตสิกะเวทนาอะไรเงี้ยเป็นต้นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเวทนาทางใจอย่างเวทนา2เงี้ยแยกไปว่าไอ้ที่มันเนื่องมาจากกายแล้วก็เกิดอารมณ์นั่นอยู่หรือมันไม่ได้เนื่องมาจากกายแล้วมันเป็นเจตสิกะเวทนาเป็นเวทนาที่เกิดอยู่ในจิตเราเองไม่ต้องอาศัยกายเรียกว่าเจตสิกะเวทนาอะไรเงี้ยเป็นต้นเวทนา2เวทนา3สุขก็ดีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนานี่เป็นต้นเราก็ต้องเรียนรู้ไปมันละเอียดละออเกี่ยวเนื่องด้วยนอกด้วยในด้วยกายด้วยจิตจนกระทั่งน้ำหนักของกายน้ำหนักของอารมณ์น้ำหนักของความรู้สึกจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามหรือเป็นมาทางกายทางจิตอะไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังมีอินทรีย์ของมันหรือมีน้ำหนักมีความเข้มความอ่อนความเบาอะไรต่างๆนานาหรือว่ามีคุณภาพมากคุณภาพน้อยพวกนี้คืออินทรีย์คุณภาพมากคุณภาพน้อยหรือว่ามีน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยมีปริมาณมีคุณภาพในตัวของอาการนั้นนั่นเองสุขมากก็เรียกว่าเป็นอาการน้ำหนักของสุขน้ำนั้นมากมีคุณธรรมมากก็เรียกว่ามีอินทรีย์มีกำลังมีพละมีความเป็นใหญ่มากขึ้นมากมากหรือว่ามากกลางๆมากขึ้นมานิดนึงอะไรต่างๆพวกนี้เป็นระดับเป็นน้ำหนักนะเป็นน้ำหนักของอาการหรือของคุณภาพหรือของปริมาณอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าอินทรีย์สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์เวทนา5สุขินทรีย์เวทนาทุกขินทรีย์เวทนาโสมนัส สินสีเวทนาโทมนัสสินสีเวทนาอุเบกขินสีเวทนาอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะอย่างแยกท่านแยกสุขก็แยกออกมาทางนอกหยาบโสมนัสท่านก็แยกเข้าไปว่าเป็นอาการสุขๆนั่นแหละแต่อยู่ทางในโทมนัสหรือทุกข์ทุกข์ก็แยกออกมาหยาบโทมนัสก็ละเอียดอยู่ข้างในอุเบกขาก็วางเฉยนะลักษณะเหล่านั้นมันมีน้ำหนักขนาดไหนเราก็รู้จักอินทรีย์ของมันมากน้อยหรือว่าเข้มข้นเจือจางเบาบางอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้เรียนรู้ได้ว่าตอนนี้เราเนี่ยสุขมากเลยปิดสุขอยู่อย่างนี้มากมีรสชาติของสุขมากมีรสชาติของสุขน้อยแต่เป็นกายิกกะหรือเกี่ยวกับนอกหรือเป็นเรียกว่าข้างนอกเดวสุขอย่างนี้โสมนัสเนื่องอยู่ข้างในละเอียดแล้วก็เป็นโสมนัสสินทรีย์อะไรนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นและมากหรือน้อยและมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเพราะมันจะต้องแยกออกไปอีกเป็นสุขอย่างโลกีสุขอย่างโลกุตระอะไรอีกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีละเอียดละออมากมายเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุเนื่องมาจากตาจึงเกิดสุขเนื่องมาจากหูเกิดสุขเนื่องมาจากจมูกจากลิ้นจากกายอะไรก็แล้วแต่หรือในใจเองเป็นธรรมารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ก็แยกไปอีก6เวทนาลักษณะ6อะไรนี้เป็นต้นจาก6ก็เอามาแยกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จากทวารทั้ง6เป็น18จะมากจะน้อยอะไรอีกก็แยกเข้าไปอีกถ้าจะแยกซอยไปอีกเป็นทั้งน้ำหนักของทั้งสุขทั้งโสมนัสอะไรมันจะอีกเยอะแยะเลยถ้าแยกย่อยขึ้นไปอีกถ้าเราจะแยกนะแต่ถ้าไม่แยกเราเข้าใจโดยปริยายเราก็รู้ว่าอ้าวนี่เราจะเอาอินทรีย์5มาซ้อนแยกลงไปอีกให้มันซับซ้อนให้มันมากขึ้นไปอีกมันก็ได้แต่พระเจ้าตั้งสูตรเอาไว้แค่นั้นก็เข้าใจเขาแล้วกันเข้าใจโดยปริยายว่ามันสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละแล้วมีน้ำหนักแล้วก็มีแยกย่อยทั้งนอกทั้งในไปอีกจะแยกซับซ้อนออกไปอีกก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วเพราะงั้นก็ไปเข้าใจเอาเองโดยละไว้ในฐานที่เข้าใจเอาเป็นเวทนา18จากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารแยกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าจะแยกให้ย่อยไปละเอียดไปอีกกว่า18อย่างที่อาตมากล่าวแล้วก็ว่ากันไปจาก18นั้นทีนี้ละตัวสำคัญจุดที่แยกระหว่างเคหะสิตตะหรือเป็นชาวโลกีกับเนคขัมมะสิตตะซึ่งเป็นชาวโลกุตระของพุทธเนคขัมมะนี่เรียกกันทั่วไปในศาสนาอื่นเขาก็เรียกออกบวชเขาก็เรียกว่าเนคขัมมะในศาสนาอื่นเขาก็ใช้เหมือนกันภาษานี่มันเป็นภาษากลางๆภาษาอินเดียเนกขัมมะออกมาบวชนี่เขาก็เรียกเนกขัมมะแล้วไปบำเพ็ญตามลัทธิของแต่ละลัทธิเขาก็เนกขัมมะแต่ขณะนี้ที่อาตมาใช้คำว่าเนกขัมมะนี่หมายถึงปรมัตถ์หมายถึงธรรมะอันลึกซึ้งนะเป็นความหมายของสัจจะปรมัตถสัจจะเป็นความจริงที่เป็นคุณค่าประโยชน์ปรมัตถะบรมอัตถะนั่นแหละเป็นผลหรือรายได้หรือประโยชน์อัตถะนี่เป็นผลเป็นรายได้เป็นประโยชน์เป็นเป้าหมายที่มนุษย์ควรจะต้องมุ่งเข้าไปถึงจุดนั้นเป็นเนื้อหาหรือเนื้อหาก็ได้อัตถะปรมัตถะเป็นบรมประโยชน์บรมผลบรมรายได้บรมหรือเนื้อหาปรมัตถะเพราะนั้นมันเข้าถึงความจริงระดับจิตเจตสิกระดับจิตเจตสิกรูปนิพพานระดับอภิธรรมระดับธรรมะในระดับสูงยิ่งละเอียดเข้าเราเรียนรู้แล้วเราก็รู้ความจริงมีญาณอ่านใจของเราออกแล้วก็แยกวิเคราะห์ได้ว่าอ๋ออย่างนี้เคหะสิตะอย่างนี้เป็นอารมณ์อย่างโลกีโลกโลกนะเพราะงั้น18เวทนานั้นน่ะเป็นอย่างโลกีอย่างไรสุขทางตาสุข ทั้งทุกข์ทางตาหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็อีก3 3 3 18เนี่ยที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไปสุขไม่ทุกข์และก็เกิดจากทวารทั้ง5ทั้ง6ทวารนอก5ทวารในอีกทวารหนึ่งเป็น6 6ทวารเนี่ยเป็น18เนี่ย18เวทนาอย่างนี้เป็นสภาพที่แยกได้ว่าเป็นโลกียะหรือเป็นปุถุชนชาวโลกธรรมดาธรรมดาต่อให้เป็นความดีสุขเพราะเราทำดีมันก็เป็นโลกียะอยู่เหมือนกันเป็นทุกข์เป็นสุขไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดจากสภาพที่เรารับรู้ได้เหตุปัจจัยมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็วิเคราะห์วิจัยอ่านออกอ่านสภาพที่เกิดจริงนี่จิตของเราก็เกิดอยู่เดี๋ยวนี้อ่านออกเดี๋ยวนี้เข้าใจอยู่ระดับเลยเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพิสูจน์เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนลูกพระพุทธเจ้านี่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทางจิตนักวิทยาศาสตร์ทางจิตต้องพิสูจน์เพราะว่าเราเนี่ยมีเป็นนักวิทยาศาสตร์มีหลอดทดลองอยู่คือร่างกายเรานี่เป็นหลอดทดลองแล้วก็มีตัวอย่างตัวสิ่งที่จะมาวิเคราะห์วิจัยมาทำการเรียนรู้ทดลองพิสูจน์คือจิตวิญญาณอยู่ในตัวเรานี่มีอยู่ทุกคนอ่านให้ออกเลยแล้วก็ศึกษาจริงๆจนกระทั่งเราสามารถจับอาการของจิตเหล่านั้นได้ตั้งแต่เป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์จนกระทั่งวิเคราะห์ไปก่อนมันจะมาสุขเนี่ยมันมีอุปทานหรือตัณหากิเลสตัณหาอุปทานอาตมาก็อ่านปิจัยให้ฟังเยอะแยะบ่อยครั้งแล้วกิเลสก็คือเป็นคำกลางๆตัณหาก็คือกิเลสอุปทานก็คือกิเลสคือสิ่งที่พาให้เศร้าหมองพาให้ตกต่ำสิ่งที่มันทำให้เกิดเสื่อมเกิดไม่เจริญอะไรพวกนี้คือกิเลสสิ่งไม่ดีอาการนั้นหรือว่าสภาพนั้นมันพาให้ไม่ดีเรียกว่ากิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดไว้ในใจเราเรียกว่าอุปทานกิเลสอะไรคุณจะมารับรู้จากไหนแล้วแต่คนบนดอยเขาไม่ได้มารับรู้เรื่องสายเดียวเขาไม่รู้ไม่เห็นเขาไม่ได้สมมุติด้วยเลยเขาก็ไม่มีกิเลสเรื่องสายเดียวเข้ามาจากดอยมาเห็นคนสายเดียวเขาก็เออไอ้นี่ใส่คล้ายๆเรานะเราบางทีก็ไม่ใส่เลยพวกคนดอยคนป่าคนเขาบางทีก็ไม่ใส่แม้แต่เสื้อเนาะเสื้อในปล่อยทงๆก็มีบางเผาใช่ไหมเออไอ้นี่มันใส่มันมีเส้นๆสายๆเว้ยเขาไม่ได้เกิดกิเลสอะไรเขาก็เป็นแปลกอะไรแต่ถ้ามาอยู่ไปแล้วถูกยอมยั่วยอมเลยรู้สึกว่าแม้อย่างนี้นะมันเป็นอันนี้เนี่ยเป็นเหตุแห่งกิเลสยั่วยุเป็นกามารมณ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ถูกลอกไปเข้าใจไปตามเขาเชื่อคิดไปก็กลายเป็นจุดยั่วกิเลสไปยั่วกิเลสไปในลักษณะที่มันไม่น่าจะเป็นกิเลสอะไรมันก็เป็นกิเลสยั่วเห็นอวัยวะที่เป็นอวัยวะให้อาหารแก่ลูกคือเป็นอวัยวะสามัญให้อาหารแก่ลูกเห็นนมก็เกิดกามอะไรเงี้ยสมัยโบราณเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มานั่งสมมุติยั่วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นคนป่าคนดอยหรือคนเก่าคนโบราณเขาก็ไม่ได้มีเป็นเรื่องของจุดยั่วกิเลสอะไรไม่ได้ไม่เกิดกิเลสอะไรสมมุติกันขึ้นมาจนมาตั้งมายั่วกิเลสนี่เป็นต้นนั่นแหละกิเลสมันก็เกิดจากการหลอกกันปั่นสร้างกันแล้วก็ไปยึดถือพอยึดขึ้นมาก็เป็นอุปทานอุปทานคือลักษณะนิ่งลักษณะรวมไว้เป็นอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเป็นพวกพลังงานสัตว์เรียกว่าพวกพลังงานสัตว์อุปทานพอมันเคลื่อนไหวขึ้นมาเกิดอุปทานนี่มันกระทบสัมผัสมากระทบสัมผัสตามที่เขาหลอกแล้วเราก็ไปเชื่อเขาติดยึดไว้พอมาสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูทางลิ้นทางกายทางใจอะไรก็แล้วแต่พอสัมผัสแล้วเราก็เกิดอาการอยากขึ้นมาต้องการได้มาเสพมาสมให้สมใจหรือแม้แต่เสพสมใจที่เป็นทุกข์ก็ตามเป็นความรุนแรงเป็นโทสะก็ตาม สัมผัสแล้วอย่างนี้มันต้องอาฆาตอย่างนี้มันต้องฆ่าอย่างนี้มันต้องทำลายอย่างนี้มันต้องจัดการอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้จะต้องอะไรก็แล้วแต่โกรธจะต้องไปจัดการด้วยกรรมกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นโทษเป็นภัยซึ่งไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามเราไปติดยึดเชื่อตามเขาเราก็ติดใจไว้เพราะงั้นความเชื่อที่ฝังไว้ในใจแล้วก็ยึดติดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยเรียกว่าอุปทานพอมาเกิดอาการเคลื่อนที่ขึ้นมาเป็นพลังงานจนพลังงานจลนะเคลื่อนออกมานั่นเรียกว่าตัณหาอาการในอุปทานนั่นแหละเกิดขึ้นมาเรียกว่าตัณหาถ้ามันไม่เกิดมันก็เป็นอุปทานอยู่แต่ถ้าเราสัมผัสแล้วมันก็สัมผัสแล้วก็เข้าไปผสมกับอุปทานอุปทานมันไม่ได้เกิดเป็นตัณหาหรอกแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสแล้วก็เกิดไปกระทบกระทุ้งกระแทกถึงก้นอุปทานมันก็สมใจตามที่เราติดยึดอยู่ในอุปทานก็เป็นกิเลสได้ก็เป็นความสุขความทุกข์สมใจในอารมณ์ที่เราติดเรายึดอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในโลกก็มีอยู่ลักษณะพวกนี้สมมุติไปติดไปฝังใจยึดถือไปมันก็ไม่รู้จักแล้วมันก็จะแสวงหาสุขหาทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นบางขณะไม่สุขไม่ทุกข์ของโลกียะเนี่ยคือมันตอนนี้มันไม่อยากปรุงมันไม่อยากแต่งอยากสุขอยากทุกข์มันเฉยๆไปโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมันน่ะพวกเราก็เคยเป็นกันทุกคนตอนนี้เคยกินอาหารนี้อร่อยตอนนี้มันก็เฉยๆน่ะมันก็อร่อยไม่อร่อยมันก็เฉยๆอ่ะตอนนี้เคยดูไอ้นี่สวยๆตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกสวยเสยอะไรแล้วไม่ใช่เฉยมันไม่เกิดรสเกิดอารมณ์อะไรแล้วมันไม่มีอัสสาทะอะไรมันเฉยๆโดยอัตโนมัติไม่รู้มันเป็นอวิชชาแต่มันเป็นหลายครั้งหลายคราวมากบางน้อยบ้างบางทีก็รู้สึกสุขมากบางทีก็รู้สึกสุขน้อยสุขกลางๆแล้วแต่จะแล้วแต่อารมณ์มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เรียนรู้แล้วก็พยายามล้างอุปาทานหรือจะล้างก็ล้างตัณหานั่นแหละมันล้างอุปาทานหรือล้างตัณหานั่นแหละคือล้างกิเลสคือตัวกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสนี่เรียกรวมๆเรียกอุปาทานเรียกตัณหานั่นแหละว่ากิเลสมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพลังงานหรือเป็นลักษณะนึงที่อยู่ในจิตเราติดยึดมากก็เป็นอุปทานมากเกิดบทบาทแรงก็เรียกว่าตัณหาแรงเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตัณหา3กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาคืออาการเป็นปัจจุบันธรรมถ้าตัณหาก็คือมันเกิดอาการมันเป็นพลังงานจนมีลีลามีอาการขึ้นมาเราก็จับมันให้ได้เป็นปัจจุบันเพราะท่านสอนท่านถึงไม่ต้องไปอุปทานต้องมีอยู่ไม่รู้กี่อย่างต้องกี่อย่างไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปเรียนอะไรยากเรียนตัณหาเนี่ยเรียนบทบาทที่มันเกิดแล้วก็ล้างให้มันหมดตัณหาวิภวตัณหาคือตัณหาอุดมการณ์ถ้าโลกียะก็เป็นตัณหาที่ใฝ่ดีที่พยายามที่จะทำให้จิตใจดีแต่เขาไม่รู้จักปรมัตถ์ไม่รู้จักจิตเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอย่างที่ละเอียดละออที่ของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วมีคนมาเรียบเรียงคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาเป็นพระอภิธรรมนั่นแหละจิตเจตสิกต่างๆนานาสารพัดที่รวบรวมมาเป็นอภิธรรมนั่นน่ะเถียงกันอยู่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่สอนพระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าไม่ได้เรียบเรียงเอาไว้คนมาจัดหมวดจัดหมู่จัดเรียบเรียงเอาไว้แล้วก็ตั้งชื่อขึ้นเสริมบางตัวก็ตั้งเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งในอภิธรรมซึ่งก็เป็นอาการของจิตก็ไม่ได้เสียหายอะไรจะตั้งก็ไม่เป็นไรของพระพุทธเจ้าตั้งไว้แล้วก็เอามารวบรวมกันไว้ในสายนั้นสายนี้ซึ่งเป็นชื่อของเจตสิกละเอียดซ่อนลงไปต่างๆนานาในยะนั้นในยะนี้นั่นต้องอ่านต้องเรียนรู้ไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักภาษาก็ไม่เป็นไรเรารู้จักลักษณะของมันลักษณะอย่างนี้เป็นโลกีลักษณะอย่างนี้เป็นโลกุตระลักษณะนี้เกิดมาจากเวทนาทั้ง108แค่เรียนเวทนา108ได้รู้อาการที่มันแยกวิเคราะห์ออกเป็นเคหสิตะแยกออกเป็นโลกุตระ อาตมายังไม่ได้ไขว่าโลกุตระคืออะไรโลกุตระคือผู้ที่รู้จิตเจตสิกของเราเมื่อรู้อาการแล้วถ้ามันผสมกันมันปรุงปุ๊บเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ที่มันเกิดมาจากตัณหาหรืออุปทานเกิดก่อนแล้วเพราะในปฏิจจสมุปบาทจะมีตัณหามีอุปทานอ่านตัณหาให้ทันไม่ทันก็ตามมาหาอุปทานเพราะมันเป็นอาการปึ๊บก็เกิดขึ้นมานี่ตามตัณหาให้ทันมีตัณหาสมตัณหาเพราะรับสัมผัสเหตุปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วมาสัมผัสมันจึงเกิดสังขารจึงเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์สุขทุกข์นั้นเป็นสภาพที่ปรุงแล้วแต่ตัณหานี่เกิดมาก่อนเป็นเหตุเป็นเขาเป็นเชื้อของคุณก่อนถ้าไม่มีเชื้อคุณไม่เกิดมีเชื้อพอเจอเชื้อสัมผัสจะเชื้อมันจึงปรุงมาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะงั้นสุขทุกข์นั้นจะต้องตามให้ทันตัวที่มันเป็นเหตุก่อนที่จะสุขจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์บางทีเรามีเหตุอุปทานอยู่หรือแม้แต่จะเป็นตัณหาก็ตามพอสัมผัสแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้นะมันสุขหรือมันทุกข์ก็เพราะว่ามันอุปทานหรือตัณหานั้นมันแสดงตัวมันเป็นตัวเหตุเพราะเราจับให้ทันตัณหาเอาจนตัวนี้เองที่มันอยากให้จับให้ทันจนกระทั่งดักไว้ก่อนยังไม่ทันปรุงเลยคุณก็จัดการบีบคอมันก่อนเลยจัดการมันก่อนเลยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะบางคนที่ไปสุขไปทุกข์แล้วเราก็ตามมันเข้าไปเท่านั้นเองเวทนาในเวทนาว่าโอ้พอเรามีเหตุตัวนี้อยู่นะมีเหตุทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เราถึงสุขเมื่อกี้นี่อ่านออกแล้วว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยเพราะมันทุกข์นี่ก็เพราะมีเหตุนี่นะตามไม่ใช่ปัจจุบันธรรมก็ตามแต่ถ้ายังมีอาการสุขทุกข์อยู่ก็ต้องมีเหตุตัวนี้แน่นอนเพราะเราจะทำอย่างไรเราจะให้เหตุพวกนี้อ่อนแรงมีอินทรีย์น้อยลงอินทรีย์ของกิเลสตัณหาอุปทานนี่น้อยลงจางคลายลงน้ำหนักเนื้อหาของมันของกิเลสตัณหาอุปทานนี่มันเบาบางลงถ้าเราทำอันนี้ลงอินทรีย์ของศรัทธาของวิริยะของสติของสมาธิของปัญญาซึ่งเป็นอินทรีย์5ก็จะเจริญขึ้นเพราะผลที่เราปฏิบัติได้ตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับทำให้มันเกิดดับมันอนิจจังอย่างไรประเด็นที่จะเห็นอนิจจังนี่เราจะแยกวิเคราะห์เป็นโลกุตระหรือโลกียะได้เพราะเราจับอาการของกิเลสตัณหานั้นได้และอุปทานนั้นได้แล้วถ้าเราไม่ยับยั้งไม่อยู่มันก็จะปรุงเป็นสุขปรุงเป็นทุกข์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีกิเลสก็เกิดทั้งนั้นน่ะสมใจในทุกข์สมใจในสุขหรือแม้แต่สมใจในจิตเฉยๆโดยไม่รู้เรื่องโดยวิเคราะห์ไม่ออกทำให้มันเฉยจนกระทั่งกิเลสมันหมดจึงเฉยหรือกิเลสมันไม่แสดงตัวเพราะเราสามารถลดละจางคลายมันไม่แสดงตัวนั่นเป็นผลของทางโลกุตระส่วนอุเบกขาหรือว่ามันเฉยเพราะว่ามันเฉยเพราะเราเฉยเราไม่รู้กิเลสตัณหาอุปทานอะไรทำให้มันเฉยๆไปกดข่มเป็นสมถะเนี่ยมันก็เฉยได้เป็นสมถะยังเป็นโลกียะเลยให้มันเฉยๆแล้วให้มันเฉยๆยังไงก็ไม่รู้เราให้มันเฉยๆโดยที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักสุขทุกข์ไม่รู้จักรายละเอียดอะไรพวกนี้กดข่มไปดื้อๆไม่ถูกเนื้อถูกตัวอะไรมันก็เฉยมันถือมันถือไปเฉยนั่งสะกดจิตให้มันเฉยสัมผัสทางตาแต่ก่อนนี่เกิดกิเลสนี่ก็ไม่เกิดแล้วพอเฉยพอนั่งกดมันจนชินจนเก่งนั่นเรียกว่าสมถะแบบนี้ก็ไม่ใช่โลกุตระฤาษีทำเยอะหรือฝึกธรรมดาสามัญเอาคาถามาก็ได้ทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็คลายไปได้หรือว่าดูมันจางคลายได้เป็นในถ้าทำดูแล้วก็จะรู้ ตัณหาหรือกิเลสหรืออุปทานเนี่ย มันมีของในตัวเรามีเท่าไหร่ก็เท่ามีเท่าไหร่ก็คือตัวตนของมันเสร็จแล้วคุณไปคุณสามารถอ่านอาการมันออกอ่านอาการกิเลสตัณหาจับตัวมันได้มีญาณยังจับอัตตาได้อัตตานุทิฏฐิตามเห็นอัตตานั้นได้ตามเห็นอัตตานั้นได้มีญาณตามดูตามอ่านให้เกิดฌานโตฌานติปัสสติให้รู้ให้เห็นมีญาณเข้าไปอย่างรู้อย่างเห็นอาการที่มันเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ตามดูตามอ่านให้เกิดฌานโตฌานติปัสสติให้รู้ให้เห็นมีญาณเข้าไปอย่างรู้อย่างเห็นอาการที่มันเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่คุณจับได้อาการเนี่ยโอ้ที่กิเลสตัณหาอุปาทานเสร็จแล้วคุณก็ไม่เก่งกิเลสนั้นมันก็ปรุงกิเลสนั้นมันก็เกิดทุกข์เกิดสุขเกิดไม่ทุกข์ไม่สุขก็ช่างกิเลสมันก็โตขึ้นไปมันไม่เท่าเดิมเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมคนที่มีดวงตามีญาณทัศนะสามารถอ่านอาการพวกนี้ออกนี่แหละคือขีดของที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตามที่ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254นั่นน่ะที่บอกว่าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจโตเห็นอันนี้แหละด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจโตมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีสัมผัสสัมผัสสัจฉาเวทนามีสัมผัสและก็มีวิญญาณมีอาการที่เข้าไปเป็นความรวมตัวมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณทางโลกียะคือผลของเวทนาสัญญาสังขารปรุงเป็นเจตสิก3ปรุงเป็นวิญญาณปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วเสร็จแล้วคุณก็ทำอะไรมันไม่ได้ลดไม่ได้เมื่อลดไม่ได้มันก็ไม่เที่ยงมันก็โตกิเลสหนากิเลสอ้วนขึ้นนะเรียกว่าปุถุชนคนที่รู้จักเจตสิกขนาดนี้แหละมีญาณเห็นจริงอย่างนี้เรียกว่าผู้พ้นเรื่องผู้ละมิจฉาทิฏฐิได้ละได้เพราะเราสามารถจับจิตเจตสิกของเราได้รู้อาการกิเลสตัณหาอุปาทานแต่ไม่สามารถที่จะทำสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาให้มันจางคลายยังไม่เห็นความจางคลายเห็นแต่ความเป็นอนิจจังอนิจจานุปัสสีตามเห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงนั้นไม่เที่ยงในทางกิเลสมากขึ้นตัณหาโตขึ้นอุปาทานก็ยิ่งมากหนักแน่นขึ้นคือสิ่งที่เป็นเหตุพวกนี้อกุศลเหตุพวกนี้นี่มันเจริญมันอ้วนมันโตมันใหญ่มันมากอะไรก็แล้วแต่จะเรียกปุถุนี่แปลว่าอ้วนแปลว่าใหญ่แปลว่าโตแปลว่ามากเห็นความจริงอย่างนั้นนะถึงขั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่ละมิจฉาทิฏฐิได้หรือพ้นมิจฉาทิฏฐิบางคนเราจะพ้นมิจฉาทิฏฐิแค่เข้าใจตรรกศาสตร์แค่เข้าใจที่อาตมาอธิบายไปเนี่ยยังไม่ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะยังละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ยังไม่เห็นอาการจิตเจตสิกจริงเพราะนั้นทางด้านโลกุตระหรือทางด้านปรมัตถธรรมเนี่ยจะต้องมีญาณอย่างรู้เป็นฌานโตปัสสโตวิหรติรู้เห็นในปัจจุบันนั่นเทียววิหรติเห็นอยู่รู้อยู่วิหรติแปลว่าอยู่เห็นอยู่ละลัดญาณคุณเห็นอยู่ละลัดเป็นปัจจุบันนั่นเทียวนั่นจึงจะเป็นของจริงเป็นของจริงคุณรู้ว่าคุณได้รู้ละคุณเห็นว่าคุณได้เห็นละมันไม่ใช่ตาเห็นแล้วตอนนี้มันเห็นทั้งญาณมันยังเข้าไปรู้ไปเห็นนะเพราะการละมิจฉาทิฏฐิได้หรือพ้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องย่อยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเพลินไม่ใช่เรื่องเข้าใจเอาอย่างที่เรียนกันทั่วไปมีตรรกศาสตร์เข้าใจเหตุผลเข้าใจภาษาเข้าใจความรู้เป็นความรู้แล้วเราความรู้ลึกซึ้งเข้าใจละเอียดละออย่างอาตมาอธิบายสู่ฟังนี่นั่งฟังกันเป็นร้อยเป็นพันขนาดนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ไปปฏิบัติไม่ได้ไปเรียนรู้จนกระทั่งเกิดญาณจริงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เข้าห้องแลบทดลองเราไม่ต้องเข้าห้องแลบหรอกห้องแลบมีทั่วโลกเราก็ทดลองในทุกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสแต่ต้องเมื่อไหร่เราก็พยายามเรียนอ่านนะค ราะจนสามารถเราทำให้มันจางคลายได้วิราคานุปัสสีทำให้มันอ่อนแรงลงไปได้ด้วยเอาละเราจะรู้ว่าเรากดข่มเราสู้มันได้เรียวด้วยแรงธรรมดาสมถภาวนามันก็จางคลายลงไปได้บ้างแสดงว่าเรารู้จิตของเรามีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นหรือกิเลสตัณหาจับอีกกิเลสตัณหาได้แล้วก็กดข่มมันให้มันเบาจางคลายเป็นวิคัมพนะประหารประหารโดยวิคัมพนะเอ้าก็ได้แต่จะทำให้มันลดละโดยวิปัสสนาเป็นครั้งเป็นคราวเรียกว่าตทังคประหารตทังคแปลว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งหรือช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งขณะหรือครั้งหรือชั่วระยะเนี่ยเราทำได้จริงๆตทังคประหารได้เป็นหน่วยหน่วยคร่าวๆองค์ๆเป็นระยะระยะเราทำได้ด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยของจริงด้วยหลักฐานไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปลืมไม่ต้องไปทิ้งอะไรมันหรอกเห็นมันนี่แหละแล้วก็รู้มันให้รู้ว่ามันไม่ใช่ดีมีหลักฐานมีความจริงมีอะไรที่เราจะสามารถเอาเหตุเอาผลเอาอะไรมาให้มันรู้ด้วยเชิงปัญญาเชิงฉลาดเชิงไม่ใช่เชิงกดข่มไม่ใช่เชิงมลือทื่อไปเฉยๆแล้วเห็นความจางคลายมันก็ไม่เที่ยงมันจางคลายมันมี100มันลดลงมาหรือ99ลดลงไปหรือ98นี่เอาตัวเลขมานับมันเบามันบางมันจางมันลดตอนนี้เราเห็นความไม่เที่ยงในชนิดกลับแต่ก่อนไม่เที่ยงเพราะชนิดอ้วนขึ้นโตขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นกิเลสเจริญขึ้นตอนนี้ไม่เที่ยงแต่ลดลงเห็นทิศทางไปสู่นิพพานถ้ามันลดอย่างนี้ไปจนกระทั่งสุดมันก็นิพพานแน่นอนมันก็ศูนย์แน่นอนมันก็ตายสนิทแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราเห็นเราลดนี่แหละเรียกว่าลดสักกายะตัวการสักกายะนี่เป็นตัวตนหรือตัวการของมันกิเลสตัวนี้ตัวการตัวนี้แหละเราจับมันได้แล้วเราก็ปฏิบัติด้วยสามารถทำให้มันลดมันจางมันคลายลงได้ตอนนี้เราเป็นผู้ที่กำลังเดินทางเดินมรรคมีทางเดินกำลังเดินกำลังได้เหตุได้ผลได้ประโยชน์กำลังละตัวเหตุสมุทัยสมุทัยอริยสัจมันกำลังจางคลายลงทำให้มันลดลงได้ยังไม่ดับทีเดียวก็ตามวิราคานุปัสสีได้มากได้น้อยเราก็พยายามรู้อินทรีย์ของมันตอนนี้เราทำได้เยอะเนาะได้จางคลายลงไปเยอะโอ้ได้นิดหนึ่งก็ตามเราก็ค่อยมีญาณมีปัญญาจะเข้าใจสัจจะพวกนี้มันเป็นความจริงที่เราพิสูจน์ของใครของมันทำแล้วเราก็จะเห็นเมื่อเราค่อยๆเดินทางลงลดสักกายะนี่แหละเราจะรวมไปอริยสัจสี่เลยว่าตัวนี้แหละเหตุแห่งความไม่เจริญแห่งความทุกข์ตัวเหตุแห่งโลกียะเพราะเราลดเหตุแห่งโลกียะนี่แหละคือลดเหตุแห่งทุกข์โลกียะเนี่ยพ้นสักกายะจะพ้นได้ด้วยความเห็นทุกข์ด้วยความเป็นทุกข์เพราะตัวนี้เป็นทำให้ทุกข์โลกียะเมื่อเราลดเหตุโลกียะได้ก็ลดทุกข์ได้นี่ก็คือการละสักกายทิฏฐิเป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเราละลงไปได้เรื่อยๆก็เริ่มเข้าสู่โสดาจับสักกายะลดสักกายะทำให้มันลดได้จริงเริ่มเข้าสู่โสดาปฏิมรรคปฏิผลได้นิดนึงก็เป็นปฏิมรรคไปเรื่อยๆสะสมไปจนกระทั่งถึงรอบได้สัก10ถือว่ารอบนึงได้สัก100ถือว่ารอบนึงได้สัก1000ถือว่ารอบต่อไปเรื่อยๆก็เป็นนับเป็นผลไปตามลำดับตามขั้นตอนทำบ่อยๆทำให้เกิดผลทำมากๆพหุลีกัมมังอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำซ้ำทำซากทำให้มันเห็นผลอย่างชัดเจนว่าโอ้โหมันอ่อนแรงแล้วมันเหลือนิดนึงเป็นอาสวะเป็นอัตตาจากสักกายะจนกระทั่งชัดเจนแล้วว่าไอ้ตัวตนตัวนี้นี่ชัดแล้วก็ทำมันจนกระทั่งตัวตนมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กขนาดไหนคุณจะเรียกมันว่าอาสวะสักกายะก็ตัวตนอัตตาก็ตัวตนอาสวะก็ตัวตนตัวตนมันเล็กลงเล็กลงแล้วเราเรียกว่าเข้าเขตอาสวะแล้วเหลือนิดเดียวคุณก็ทำมันให้มันลดให้มันตายดับเป็นนิโรธตามเห็นความดับนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับ ตามให้ความดับทําไปจนกระทั่งคุณทําได้แล้วคุณก็มีความเจริญจนกระทั่งเห็นแต่ดับดับดับดับคุณได้คุณค่าคุณได้จะเป็นสภาพปีติคุณก็ลดมีปีติก็ลดอย่าไปติดปีติอย่าไปยึดปีติเป็นเรานี่ปฏินิสักขะการสลัดคืนได้แล้วไม่เอาอย่าไปยึดเป็นเราตั้งที่มันเป็นของเรานี่แหละอย่าไปยึดเป็นเรานี่คือปฏินิสักขะได้นิโรธแล้วไม่ต้องนิโรธไม่จะไปยึดนิโรธเป็นเราอย่าไปยึดนิพพานเป็นเราได้แล้วอย่าไปยึดเป็นเรานี่ปฏินิสักขะสลัดคืนสัจจะย้อนสภาพซึ่งมันเป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมากเลยนี่เป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะงั้นปฏินิสคานุปัสสีอยู่หลังนิโรธตามหลังนิโรธนิโรธเป็นความดับปฏินิสคานุปัสสีนี่เป็นความย้อนสัจจะย้อนสภาพเป็นความสลัดคืนเป็นความไม่ติดยึดอย่างนั้นอีกได้แล้วก็เหมือนก็ไม่ได้จะได้แล้วก็อย่าไปหลงในได้มีแล้วอย่าไปหลงว่าเรามีซึ่งเป็นภาษาไม่มีภาษาจะพูดไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงกลับไปพิสูจน์กลับไปไอ้ปฏินิสักขะนี่มันจะไม่เหมือนกันกับกุปปังปฏินิสักขะนี่สลัดคืนกุปปังนี่เป็นการย้อนกลับเหมือนกันเป็นการอะไรอ่ะเวียนกลับการเวียนกลับย้อนกลับไอ้ปฏินิสคานี่ก็เหมือนย้อนกลับทวนย้อนกลับคืนไปเหมือนกันแต่กลับคืนไปอย่างแข็งแรงอย่างสะอาดอย่างอยู่เหนือโลกุตระสูงสุดคืนสู่สามัญแต่ไม่ได้เป็นอย่างชาวโลกสามัญอยู่เนื้อมันกิเลสไม่เกิดแต่ส่วนเจ้ากุปปังเนี่ยกุปปะเนี่ยเวียนกลับไอ้นี่แหละคนหลอกได้ที่จริงตัวเองเวียนกลับไปตกต่ำไปลิ้มเลียไปเป็นโลกีแม้ทำเป็นเหมือนที่กับยังฉันอยู่เนื้อมันแต่ที่จริงฉันเสร็จมันกิเลสหลอกได้ตัวนี้หลอกได้คนหลอกไอ้หลอกใครก็หลอกไปเถอะมันก็บาปอยู่แล้วหลอกตัวเองนั่นแหละบาปหนักแล้วเราก็ไม่เจริญแน่นอนนะหลอกขั้นปรมัตถ์นี่ด้วยเนี่ยโอ้โหแย่พระพุทธเจ้าถึงเอามาหลอกแล้วก็มาแสดงออกทางวาจาทางกายก็มาได้หลอกคนอื่นว่าตัวเองบรรลุตัวเองได้ที่จริงตัวเองเวียนกลับตัวเองไปกลับกำเริบกิเลสกลับกำเริบอุปังเนี่ยกิเลสกลับกำเริบตัวเองตกต่ำแล้วหลอกคนอื่นว่าฉันปฏินิสคะฉันปฏินิสคะอยู่เหนือมันนี่หลอกได้นะนี่เป็นลักษณะของธรรมะในระดับลึกระดับสูงที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาไม่ง่ายเลยนะมาถึงวันนี้แล้วแม่อาตมาก็เก่งนะอธิบายให้ฟังรู้เรื่องไหมนะแล้วเอาไปปฏิบัติจริงๆนี่แหละจะไปถึงนิพพานคุณเห็นนิโรธเห็นปฏินิสักขะอนุปัสสีสี่อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีอนุปัสสีสี่เนี่ยท่านอธิบายไว้ในอานาปานสติอาตมาเคยคิดว่าอ๋ออันนี้อานาปานสติมันไม่ธรรมดาถ้าอานาปานสติของชั้นอนุบาลก็มานั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็รู้อารมณ์จิตอารมณ์ใจอารมณ์กิเลสอะไรตามเห็นอนิจจังตามเห็นอะไรต่ออะไรไปในขณะนั่งสมาธิเนี่ยมันก็คืออานาปานสติที่ฝึกรู้โครงสร้างหรือว่ารู้กระสวนรู้แพทเทิร์นของสภาพที่อนิจจานุปัสสีอย่างไรอะไรอะไรต่างๆนานาโดยเอาลมกับอารมณ์เอาลมออกลมเข้าอานาปานะแล้วลมออกลมเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ากับอารมณ์โดยลมนี่เป็นรูปแล้วก็อานามธรรมรู้ และอานาปานสติมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนั่งตั้งกายตรงแล้วก็หลับตาอยู่ตรงนี้ลืมตาคุณก็มีอานาอาปานะมีลมหายใจเข้าออกแล้วคุณก็ปฏิบัติอย่างปกติสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายตามทฤษฎีมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนั่นน่ะที่อาตมาว่าด้วยความเป็นอนิจจังด้วยความเป็นทุกขังด้วยความเป็นอนัตตานั่นน่ะเอามาปฏิบัติลืมตาทุกเมื่อเพราะฉะนั้นแม้จะตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับตามเห็นความสลัดคืนหรือสัจจะย้อนสภาพก็เอามาใช้ในขณะปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติตลอดเวลาโพธิปักขิยธรรมได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ท่านตรัสไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วคนไม่เข้าใจก็ไปติดยึดหรือว่าไม่รู้จักวิธีใช้ไม่รู้จักวิธีใช้ก็เลยใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นเช่นว่ามีดเอาไว้หั่นของทำกับข้าวเลยคนนั้นก็เลยเอามีดใช้หั่นของในครัวทำกับข้าวอย่างเดียวเอามีดออกมาใช้นอกครัวไม่ได้มีดเลยใช้ประโยชน์ได้ไม่มากใช้มีดไม่เป็นไม่ใช่ใช้มีดเป็นพาซื้อนี่มีดในครัวทำกับข้าวเอาออกนอกครัวไม่ได้เพราะฉะนั้นในอนุปัสสีสีนี่ก็เลยใช้แต่ในตอนนั่งหลับตาอานาปานสติหลับตาอานาปานสติอาตมาเคยคิดว่าจะเขียนขยายให้เห็นว่าอานาปานสติไม่ใช่มานั่งหลับตาเท่านั้นอานาปานสติมีสติอยู่ที่ไหนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ไหนปฏิบัติได้ทุกแห่งลืมตาโปร่งๆมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานคุณเก่งที่จะรู้ทุกลมหายใจเข้าออกและคุณก็สามารถที่จะปฏิบัติตนเองให้รู้จักผัสสะต่างๆรู้จักอารมณ์ต่างๆรู้จักเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทุกอย่างนั่นแหละอานาปานสติของพุทธของผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยอานาปานสติเพราะฉะนั้นอนุปัสสีสีเนี่ยท่านตรัสไว้ในอานาปานสติจริงแต่คนก็พาซื่ออย่างที่อาตมาว่าท่านบอกว่ามีดอยู่ไหนอยู่ในครัวเขาใช้อยู่ในครัวหั่นทำกับข้าวเป็นอย่างนั้นนะมีดลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็เลยมีดเอาไว้ในครัวนั่นแหละเอาออกมาจากนอกครัวมาใช้งานอื่นๆที่จะใช้ได้สารพัดหลายสถานที่ใช้ไม่ได้เพราะพาซื่อไม่เอามีดมาออกมาจากครัวไม่เอามาใช้นอกครัวทั้งที่มีดจะเอามาหั่นนนหั่นนี่ทำประโยชน์ข้างนอกครัวนี่อีกตั้งเยอะตั้งแยะได้เพราะคุณภาพของมีดมันสามารถทำประโยชน์ได้ตั้งเยอะคล้ายๆเงี้ยคนที่ผ่าซื่อประยัติอนุปัสสีสี่นี่อาตมาอธิบายยังไม่ได้ขยายความตรงนี้ว่าอาจจะมีคนเถียงอาตมาว่าอนุปัสสีสี่จะเอามาใช้ได้ไงมันต้องใช้ในอนาปานสติอนาปานสติคืออะไรคือนั่งหลับตาคือลมหายใจเข้าออกดำรงตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นอยู่แท้นั้นอาตมาเคยคิดจริงๆว่าจะเขียนอนาปานสติยังพิสดารจนกระทั่งลืมตานี่แหละอานาปานสติแต่ไม่ได้เขียนและก็ไม่ค่อยได้อธิบายเท่าไหร่ซึ่งมันจะค่อยๆขยายความมันจะยากแต่พูดมาถึงขนาดนี้แล้วพวกเราก็คงจะฟังรู้เรื่องเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้นะนี่เป็นหลักวิชาของพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาก็เอามาพูดย้ำซ้ำให้พวกเราขยายให้ละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราฟังดีๆบางคนฟังได้ตั้งใจมีปฏิภาณดีก็เข้าใจได้บางคนฟังไปก็ได้เท่าที่เรามีภูมิฟังซ้ำฟังซากก็จะได้เข้าใจลึกขึ้นเข้าใจดีขึ้นนะบางทีอาตมาก็อธิบายแง่นั้นเชิงนี้ขยายความยกตัวอย่างนี้ประกอบมันก็จะเข้าใจได้ชัดขึ้นบางทีอธิบายอย่างนี้คนนี้เข้าใจอธิบายอย่างนี้คนนี้เข้าใจก็เป็นได้นะเมื่อคุณเข้าใจได้ดีเอาไปปฏิบัติได้มันจึงมีผลทุกวันนี้พวกเราก็ปฏิบัติมาได้มรรคได้ผลขึ้นมามากบางน้อยบางแม้จะไม่รู้จักภาษาละเอียดละออย่างที่อาตมาพูดแต่พวกคุณก็ปฏิบัติ ไปพอประมาณเท่าที่สามารถด้วยสามารถก็สามารถที่จะทำให้ลดเทระจางคลายได้มันก็เกิดปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะที่เราสามารถปฏิบัติประโยชน์บรมประโยชน์หรือว่าทำให้เกิดผลเกิดรายได้รายได้ที่ของเรามาปฏิบัติธรรมระดับนี้แล้วนี่แหละเป็นรายได้ของโลกุตระบุคคลจะเป็นเรื่องลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรข้างนอกนี่เราก็เรียนรู้มันไปลดมันไปอย่าไปติดยึดมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วอาตมาพามาทำนี่พวกคุณมีบุญบารมีพอสมควรคนที่มาได้เร็วคนที่เห็นชัดเจนคุณเทละได้ลดอะไรได้มีบารมีอาจจะไม่รู้ภาษาไม่เข้าใจภาษามากนักแต่หลายคนที่มีบารมีทำได้พอมาฟังภาษาก็ไปประโทษเราทำได้แล้วเราทำมาตั้งนานแล้วบางคนมาตั้งนานแล้วก็ทำได้เร็วแล้วก็ได้ตั้งนานแล้วเพิ่งฟังภาษาเข้าใจวันนี้พ.ศ. 2545มาตั้งแต่พ.ศ. 2525เพิ่งฟังภาษาที่อาตมาพูดเข้าใจวันนี้ที่จริงทำได้มาตั้งนานแล้วเรื่องลาภยศสรรเสริญแล้วก็เหมือนอนาคามีเหมือนกับผลไม่ได้ติดลอกทรัพย์สินการเหล่านั้นจริงๆแต่เพิ่งเข้าใจภาษาวันนี้เพิ่งเป็นอนาคามีวันนี้ที่จริงก็เป็นมานานแล้วแต่มันไม่เกิดอุปโตภาคมันไม่เกิดเห็นสองส่วนจิตเป็นแล้วแต่ปัญญายังไม่เข้าใจแต่ตมาว่าปัญญาเข้าใจแต่จิตยังไม่เป็นนี่จะเยอะนะอาตมาว่านะปัญญาหรือว่าความเข้าใจเข้าใจได้แล้วล่ะเข้าใจตั้งนานแล้วเข้าใจตั้งแต่พ.ศ. 2525แล้วแต่พ.ศ. 2545นี้เจโตยังไม่ได้อาตมาว่าอย่างนั้นจะมีเยอะแต่คนที่มีเจโตได้แล้วล่ะแต่ปัญญามันยังไม่เข้าใจอ๋ออย่างนี้เองเหรอหลุดพ้นวิมุตติอย่างนี้เองเหรอใครที่หลุดมาแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2525เพิ่งเข้าใจวันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ถ้าใครเข้าใจมานานแล้วล่ะจะเจโตวันนี้ก็ยังไม่วิมุตติก็ทำต่อไปเราทำได้บ้างไหมก็อ่านดูแต่ก่อนนี้มันอินทรีย์มันแก่กล้าอินทรีย์กิเลสนะอินทรีย์กิเลสมันแก่กล้าเดี๋ยวนี้มันประมาณเทียบได้เรารู้ได้ตัวเราเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มากเท่าเก่าแต่มันก็ยังไม่หมดมันยังเหลืออยู่บ้างบางทีก็เหลือเป็นขนาดหลายบ้างบางทีสิบโทบางทีสิบเอกบางทีก็ขนาดเหลือเป็นจ่าหลายบ้างมีบางที่จริงเขาเรียกบ้างเขาไม่เรียกบ้างนะบ้างสิบตีก็บ้างเดียวสิบโทสองบ้างสิบเอกสามบ้างจ่ามีทั้งขีดทั้งบ้างด้วยเลยมีหลายบ้างก็ดูของตัวเองตรวจตราพยายามไปใช้เตวิชโชนะใช้การตรวจสอบเตวิชโชคือระลึกย้อนตรวจว่าผ่านมาวันหนึ่งผ่านมาอาทิตย์หนึ่งผ่านมาเดือนหนึ่งเรามีรายได้อะไรเรามีอัตถะมีประโยชน์มีปรมัตถประโยชน์ไหมมีปรมัตถธรรมไหมมีประโยชน์ยิ่งประโยชน์ไอ้ที่มนุษย์ควรเอาควรเป็นประโยชน์อันนี้แหละประโยชน์ละลดกิเลสนี่แหละส่วนนั้นก็นอกนั้นเราก็เหมือนคนในโลกนี่แหละทำการทำงานขยันหมั่นเพียรอะไรไปมิจฉามิจฉาชีพมิจฉากรรมมันตะเราก็เลิกมาได้เรื่อยการงานอย่างนี้มันไม่ควรอาชีพอย่างนี้ไม่ควรเราก็เลิกละมาได้เรื่อยมาหาการงานที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อทั้งสังคมต่อตัวเราต่อมนุษยชาติต่อความเจริญเจริญไปในทางลดกิเลสด้วยเราก็เลื่อนฐานะเลื่อนอาชีพปรับเปลี่ยนอาชีพเนี่ยอาตมาทำให้คุณเปลี่ยนอาชีพมากันเยอะซึ่งเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าสัจจะพุทธเจ้านี้อากาลิโกไม่จำกัดการปฏิบัติได้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะอาตมาขอขอบคุณตั้งแต่ผู้ที่มาแรกๆใหม่ๆจนกระทั่งมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่จนกระทั่งกลายมาเป็นนักบวช ทั้งที่นักบวชบวชแล้วก็ต้องศึกไปเพราะวิบากเพราะความสำนึกตนเองก็ได้ช่วยเหลือเฟื้อไฟได้เป็นตัวพิสูจน์มาตัวปฏิบัติยิ่งบวชแล้วก็ยังอยู่ตลอดมาจนป่านนี้หรือบวชแล้วก็จะกระทั่งตายไปเลยมีพูดกันว่าท่านมนาโปเป็นสมณะองค์แรกของเราที่เสียชีวิตไม่ใช่นะองค์ที่เสียชีวิตองค์แรกในสมณะของพวกเราตั้งแต่ก่อนยังไม่เป็นสมณะด้วยซ้ำไปเป็นภิกษุอยู่เลยคือท่านอิทธิปาทายุโกยังหนุ่มแน่นอายุ20กว่าเององค์แรกองค์ต่อมานั้นท่านวราสโพอายุมากแก่เท่า70กว่าเกือบ80มหาเถระองค์แรกเลยบอกว่าเป็นมหาเถระองค์แรกใช่นอกนั้นยังไม่ถึงมหาเถระองค์ต่อมาก็ท่านชยะสาโรได้ถึงมาค่อยมาถึงท่านมนาโปเป็นมหาเถระองค์แรกได้ใช่นะตอนนั้นท่านยังไม่ถึงมหาเถระท่านแค่10กว่าปียังไม่ถึง20ปีในสมณะพวกเรานะอาตมาก็อยากจะกล่าวขอบคุณนะพวกเราที่ได้ช่วยกันรังสรรค์ศาสนานะทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นใครๆช่วยกันทำคนละไม้คนละมือคนละด้านคนละมุมอย่างคุณจำลองก็ชอบที่จะไปทำในส่วนตัวก็เป็นด้านหนึ่งคุณจำลองมีลักษณะหนึ่งคือมีลักษณะที่ลักษณะมีศักดิ์มีศักดิ์มีสีน่ะแต่อาตมานี่ทำอยู่ในลักษณะของพวกไม่มีศักดิ์ไม่มีสีทำอยู่ในทิศหนึ่งอย่างคุณจำลองก็ไปทำไปทิศหนึ่งซึ่งก็ช่วยกันอย่างคุณจำลองไปทำอบรมผู้นำก็เอาแต่หัวมาอบรมเขาก็ได้แค่นั้นแหละก็ได้มันก็เบาๆไปพิ้วมันไม่หนักแต่มันก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือคุณจำลองก็ทำเป็นลักษณะนั้นอบรมผู้นำเราอบรมผู้ตามคุณจำลองก็อบรมผู้นำได้มาเยอะนะอบรมผู้นำก็ได้มาเยอะแม้จะเล็กๆน้อยๆแม้จะเป็นวันสองวันเข้าไปรับทราบเล็กๆน้อยๆประทับใจนิดหน่อยหรือประทับใจมากก็แล้วแต่บุคคลนะบางคนเขาจะประทับใจมากกับเรื่องของเขาแล้วเขาก็รู้สึกของเขาเองก็ดูดีนะและก็ผสมผสานกันทุกคนแหละคนที่ช่วยขอบคุณแม้กระทั่งมหาระแบบที่ช่วยให้อะไรต่ออะไรนี่มันเคี่ยวข้นให้รู้สึกว่ามันกระชับแล้วมันก็ตีเปราะตีเป้าเข้ามาไม่ใช่ทำให้เสียประโยชน์เลยทำให้เกิดประโยชน์มากถ้าเข้าใจขอบคุณท่านธรรมปิฎกที่ท่านได้จุดประกายให้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าไม่งั้นจะไม่มีนิยายเรื่องนี้จะไม่มีประวัติศาสตร์เรื่องนี้ประวัติศาสตร์เรื่องนี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ดีเกิดอะไรต่ออะไรที่เป็นสิ่งประกอบเป็นองค์ประกอบขึ้นมาที่มันทำให้เราเกิดจิตวิญญาณเกิดกรรมกิริยาเกิดการรวมเกิดการเคี่ยวข้นเกิดการระมัดระวังเกิดการศึกษาเกิดจริงๆและเกิดการปฏิบัติประพฤติเกิดการดิ้นรนก็ได้ดิ้นรนหาทางไปสู่ที่ที่จะไปให้ดีที่สุดซึ่งทางที่เราพยายามดิ้นรนมาจะไปให้ดีที่สุดเราก็ดิ้นออกมาดิ้นรนมาแล้วก็พยายามภาคเพียรทำออกมาให้ได้มันก็ได้มักได้ผลอะไรขึ้นมาหรือได้อะไรอะไรขึ้นมาแม้แต่กำลังรวมก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็ขอบคุณมาทั้งหมดอาตมาขอขอบคุณมาตั้งแต่สมณะนักบวชสิกขมาสมาถึงคฤหัสถ์ต่างๆจะเป็นใครก็แล้วแต่เก่าๆแก่ๆเสียชีวิตไปแล้วก็มีทั้งคุณจำลองทั้งคุณสิริรักษ์ทั้งใครต่อใครที่มีคือเป็นแต่ละบุคคลนี่มีบารมีของแต่ละอย่างแต่ละอันอย่างคุณจำลองก็มีบารมีใครว่าคุณจำลองไม่มีบารมีก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ทำไปตามตนเองที่บำเพ็ญมามันก็เป็นไปตามลำดับ แล้วก็ทำกันไปเดี๋ยวนี้คุณจำลองก็ขยับขยายมาไม่ได้ผู้นำเท่านั้นมาช่วยอบรมคารวะอบรมทกศนี้ด้วยแม้แต่อบรมเด็กนักเรียนก็ขยายผลมาแต่ก่อนนี้อบรมแต่ผู้นำเอาแต่หัวกะทิเอาแต่คนในระดับนำบริหารประเทศอะไรต่างๆนั้นมาเดี๋ยวนี้ก็ขยับมาซึ่งไม่ใช่ง่ายไม่มีบารมีทำไม่ได้หรอกนะไม่มีบารมีทำไม่ได้นะมีบารมีก็ทำไปได้ขั้นหนึ่งขั้นตอนหนึ่งมันก็เป็นลักษณะซ้อนอย่างนู้นที่ทำอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยอยู่เป็นหลักๆเนี่ยอาตมาทำในระดับล่างเพราะฉะนั้นก็มันไม่โก้ไม่สวยไม่ใหญ่ถ้าใหญ่ก็ถูกกระชากอาตมาก็กระชากลงมาจนกระทั่งผู้ที่มีอัตตามานะถือดีถือตัวก็ไม่ค่อยจะชอบผู้ที่มีอัตตามานะถือดีถือตัวก็ไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะชอบไม่ยอมให้อัตมาดึงล่างลงมาเพราะฉะนั้นคนที่ใหญ่ๆสูงๆฐานะทางสังคมดีๆน้อยที่จะมาได้ก็จะมาที่เห็นได้ก็มีคุณจำลองอ่ะเนาะนอกนั้นแล้วก็โอ้ยากยากเรียกว่าวาล์วหม้อระเบิดนี่มันเปิดยากวาล์วหม้อระเบิดวาล์วที่มันระเบิดนี่มันเปิดลากตัว S ไปอีกกี่ตัวก็แล้วแต่ยากมากเพราะอย่างคุณจำลองก็ถือว่าเป็นคนมีบุญบารมีมีสิ่งที่เข้าใจมีสิ่งที่จิตของตัวเองก็สามารถลดตัวลดตนทำอะไรต่ออะไรได้ขนาดนั้นแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันซับซ้อนต้องมีไว้ท่าไว้ทีต้องมีอะไรไม่ไอ้นี่เรื่องนี้ยากมากเลยเรื่องไว้ท่าไว้ทีเรื่องซับซ้อนอะไรต่ออะไรพวกนี้ยากมากเลยมันเป็นท่าทีปฏินิสขะทีดูแม่พระพุทธเจ้ามีอัตตาไม่มีอัตตาแต่ไม่รับไหว้ใครแล้วมันไม่ไหว้ใครแล้วมันจะไปยังไงคนเขาเข้าใจยากมันไม่ถือตัวหรือเนาะฟังก็มันถือเหมือนถือตัวนะท่านไม่ลุกลับใครไม่ไหว้ใครนะไม่ไหว้ใครก่อนไม่ลุกลับใครอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะแล้วบอกว่าท่านไม่มีอัตตานะมันภาวะซับซ้อนยากแก่การเข้าใจเรื่องนี้อาตมาก็มีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทำให้อาตมาคิดที่จริงอาตมาก็คิดมานานหลายทีแล้วล่ะก็คือมีหัวหน้ากลุ่มนักบวชฮินดูเมื่อวานนี้มาก็ถือเป็นหัวหน้ากลุ่มเรียกว่าระดับสังฆราชระดับสังฆราชหนุ่มองค์นี้เป็นสังฆราชฮินดูหนุ่มคือที่อินเดียนี่เขาใครจะไปเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมู่ให้ได้จริงๆแล้วคนก็ยอมศรัทธาเลื่อมใสจริงๆไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงอะไรเนี่ยเขาเป็นได้ง่ายๆที่อินเดียใครจะประกาศตัวเองเป็นศาสดาก็ได้ที่อินเดียเขาไม่มีปัญหาหรอกแต่เมืองไทยยาชัวนะประกาศเป็นศาสดาเดี๋ยวแต่เขาคุกเป็นพิบุญง่ายๆแต่อินเดียเขาไม่มีปัญหาเขาเปิดอิสระเสรีภาพมากในทางนั้นและเขาก็รู้กันเขามีปัญญากันนะใครมาหลอกมาลวงเขารู้แต่หลอกลวงก็มีไม่รู้เท่าทันก็มีบ้างแต่เขาก็รู้ทันก็ปล่อยในทางนี้ก็ถือว่ายังไงก็ยังหลอกไปในทางดีอบรมหรือว่าพานำพามาดีถ้าคืนไปในทางชั่วใครเขาจะไปศรัทธานับถือล่ะใช่ไหมก็ต้องมาในทางดีเพราะฉะนั้นทางอินเดียเขาจึงเปิดเพราะในอินเดียนี่ฮินดูเป็นหลักฮินดูนี่มีมากกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มองค์นี้นี่เก่งเทศเก่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่หนุ่มที่เห็นเราเมื่อวานนี้อย่างเมื่อวานนี้ที่เห็นแล้วก็หนุ่มๆหนุ่มเทศเก่งบรรยายเก่งเป็นหัวหน้าหนุ่มที่เก่งมีสาขาอยู่ 5-6 ประเทศว่างั้น เทศทีหนึ่งนี่มีคนมาฟัง 600,000-700,000 คนพระสมณะท่านองค์นี้คือถ้าเทียบเท่าในทางคริสต์เขาก็เรียกสังฆราชอะไรนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มในระดับขนาดนั้นอันนี้เขาก็เรียกสังฆราชแต่ของเรานี่สังฆราชเขาก็เรียกอย่างนี้ แต่ก็เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้ากลุ่มนั่นแหละเมื่อวานนี้มาอาตมาก็ไม่มันสะดุดตอนที่ท่านมาท่านก็ไหว้อาตมาอาตมาก็เตะท่าไม่ไหว้ตอบอะไรก็มันสะดุดเรากระด้างเราแข็งเราหยาบมันไม่ดูดีดูลักษณะกรรมกิริยาที่มนุษยสัมพันธ์ไม่สอดคล้องก็พยายามโค้งรับนะแต่มันแหมเขาก็ว่าก็ทำไมเองจะมือไหว้ตอบอย่างนี้มันไม่ได้มันเป็นยังไงอะไรเนี่ยอาตมาสะดุดมานานแล้วเรื่องนี้แม้แต่สอศิวราก็เคยทักอาตมามันได้คิดว่าเออเราจะเปลี่ยนท่าทีสมณะพวกเราเนี่ยรับไหว้ในสิ่งที่ควรรับไหว้ถือว่าการรับไหว้หรือการไหว้นี่เป็นการแสดงการทักทายแสดงการนอบน้อมคารวะเคารพกันเป็นคารวะชนิดหนึ่งส่วนการที่จะยกเชิดชูเทิดทูนกราบก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งกราบคือเรื่องหนึ่งไหว้คือเรื่องสามัญเพราะฉะนั้นมหายานนี่เขาไหว้แม้แต่คารวะไหว้มันก็ไม่น่าจะเป็นอาตมาว่ามันจะสวยนะสวยนะว่าไหมนะเรามืออ่อนไหว้เหมือนอย่างกับญี่ปุ่นเนี่ยโค้งอาตมาทราบซึ่งในเรื่องพวกการอ่อนน้อมถ่อมตนนิวาโตคาราโวนิวาโตพวกเนี้ยอาตมาทราบซึ่งนะก็เคยนำว่าแม่เรามาโค้งกันมันไม่ได้ประเทศไทยคนไทยมันโค้งไม่เหมือนญี่ปุ่นเราก็มาดัดจริตมาเคยพยายามกันมันก็โค้งไปโค้งมาก็เลยอย่างเก่ามันโค้งไม่ลงโค้งมันไม่เหมือนนะมันไม่คือนะมันไม่ใช่วัฒนธรรมแต่ว่ายังไปได้อาตมาว่าว่ายังไปได้พวกเราคารวะนี่นะพวกเรานี่ได้รับเนี่ยอบรมเนี่ยพวกเราว่ายก่อนใช่ไหมคนแก่ไปว่ายเด็กๆหนุ่มๆสาวๆโอ้ยเขาประทับใจโอ้ทำไมคนแก่มาว่ายเราพวกเราเด็กๆเล็กๆก็ว่ายไปเนี่ยผู้ใหญ่เขายังบอกเลยคนที่เข้ามาในที่นี้ในพวกเราเนี่ยอยู่ๆก็เด็กมาถึงก็เจริญธรรมเออเราไปเดินไปที่ไหนๆไม่เห็นมันเด็กที่ไหนก็ไม่เห็นเจริญธรรมมีแต่มันจะเดินชนข้างนอกนะมีแต่มันจะเดินชนมันไม่มันนั่งแม่ไม่เห็นผู้ใหญ่เห็นคนนั้นคนนี้เห็นคนน่ะนะเด็กๆมาไหว้ก็ตามเจริญธรรมพวกเราเด็กพวกเราเนี่ยแขกเรือมาก็ไหว้เจริญธรรมมันดีนะอาตมาว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินซะว่าการทักทายเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาโค้งกันหรือเหมือนฝรั่งเขาก็จับมือกันเหมือนบางเผ่าก็บอกอะไรกันแล้วแต่เนาะใช่ไหมทำนี่เขาก็เป็นการเคารพกันคารวะอะไรกันมันเป็นการคารวะกันก็ดูดีอาตมาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทีอันนี้ทีเด็ดนะก็ไม่มันก็แล้วแต่ว่าจะเคารพคารวะสักการะเนี่ยมันขนาดไหนอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดที่ไม่ใช่ห้ามทีเดียวแต่มันก็ไม่ถึงขนาดห้ามหรือไม่ห้ามจะเคารพเช่นก็ได้ไม่เคารพเช่นก็ได้ท่านนานาสังวาสเป็นผู้ที่เราต่างนะแต่ทีนี้จะเคารพคารวะเนี่ยมันอยู่ที่ลักษณะคารวะจะไหว้ไหว้ขนาดไหนนะอาตมาก็เปรยขึ้นมาก็นี่ยังพูดเมื่อคืนเมื่อวานนี่ก็พูดกับทางสมณะเราอยู่บ้างเรื่องนี้ว่าอาตมาก็เลยบอกว่าเอ้าแม้สมณะตอนนี้ใครจะเริ่มลองประพฤติดูบ้างก็ได้ผู้ที่สมควรจะไหว้ตอบจะเป็นนักบวชศาสนาอื่นหรือแม้แต่นักบวชในมหายานนักบวชในนิกายหลายนิกายก็ตามแม้แต่ที่สุดจะเป็นนักบวชของศาสนาอื่นอาตมาก็ว่าน่าจะเคารพกันได้อาตมายิ่งเห็นว่าโอ้ยิ่งอาตมามาทำนี้เข้าแล้วสิกขาเรานี่ยิ่งดูโอ้โหเป็นผู้หญิงนี่นะแล้วมาให้ยังไงมันเลยยิ่งลำบากใช่ไหมสิกขาเนี่ยยิ่งลำบากใหญ่เลยแล้วจะยังไงจะถือแบบเป็นสมณะและอย่างเงี้ยนักบวชระดับใหญ่เขายังสังฆราชมานี่มาไหว้สิกขานี่แล้วจะทำไงสิกขาก็เลยเตะทางนี่เหรอจะเป็นยังไงมันจะบ้ากันใหญ่อาตมาว่ามันก็ต้องไหว้เขาจริงๆมันควรไหว้ก่อนด้วยซ้ำไปยังอะไรเนี่ยอาตมาก็ว่าไอ้เรื่องนี้นี่ต้องคงมาปรับท่าทีมันจะอยู่ในขอบเขตไหนขนาดไหนก็ค่อยว่ากันไปคิดว่าคงจะเปลี่ยนท่าที อาตมาว่ามันดูมันเหมือนถือดีถือตัวมีอัตตามีมานะอะไรมากเหลือเกินอาตมาสะดุดมากเลยเมื่อวานนี้ท่านก็เรื่องก็ว่ายมาไอ้เราก็นั่งเตะอยู่เรื่อยมันยังไงวะมันไม่เข้าทีนะนี่ก็เล่าสู่ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนิวาโตคารโวนี่พวกเราไม่ใช่แต่เฉพาะกายกรรมข้างนอกนะในใจของเรานี่แหละนิวาโตอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพคารวะมีสัมมาคารวะมีความเคารพกันเคารพในวัยก็ตามมีวัยสูงกว่าเคารพในคุณวุฒิเคารพในคุณธรรมคนนี้อายุน้อยกว่าแต่เขามีคุณธรรมสูงกว่าอะไรพวกนี้เราต้องพยายามศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่าไปกระด้างอย่าไปแข็งอย่าไปดื้ออย่าไปมันไม่อ่อนน้อมไม่สุภาพมันไม่ดีนะเราพยายามถ้าเราสามารถอ่านสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำตนให้มันสอดคล้องแล้วก็เป็นการประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เป็นผู้ที่มีนิวาโตมีคารวะมีการอ่อนน้อมถ่อมตนมีการเคารพมีการฝึกทั้งกายและใจฝึกฝนขึ้นมาบ้างโดยจริงยิ่งในพวกเราเองเนี่ยถือดีถือสักถือสีถือนั่นน่ะข้าเนื้อเองข้ามาก่อนมาเก่าข้าก็ใหญ่อะไรไม่ต้องไปติดใจติดยึดอะไรมากนักหรือเราจะดีจะจริงในฐานะอย่างเราคฤหัสถ์ด้วยกันแม้เราจะเป็นอนาคามีจะเป็นอรหันต์นะที่จริงอรหันต์ยังไม่สมบูรณ์ในคฤหัสถ์เราจะเป็นอนาคามีแล้วสูงส่งแล้วก็ตามยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวไม่มีอัตตาไม่มีมานะมันก็ยิ่งดีนี่มันจะไปเสียหายอะไรนะถ้าจะไม่มีสมมุติเราจะไม่ได้อยู่ฐานะมันเป็นนักบวชก็แล้วไปส่วนถ้าเราเป็นนักบวชแล้วโดยฐานะโดยรูปธรรมโดยสมมุติโดยหลักการหลักเกณฑ์อะไรเราก็กระทําตามหลักการหลักเกณฑ์ก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นก็พยายามศึกษาฝึกฝนในเรื่องของนิวาโตคารโวเพิ่มขึ้นตอนนี้เรายิ่งเปิดกว้างไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้างนอกมากขึ้นมากขึ้นนิมิตอะไรก็ไม่รู้หรอกที่มีทางระดับหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมู่ของศาสนาอื่นเข้ามาขนาดนี้มาแล้วเราก็ไม่ได้มีคือก็ต้อนรับอย่างเราอ่ะนะธรรมชาติเขาบอกมาก่อนเหมือนกันบอกมาก่อนวันนี้ว่าจะมาวันนี้อาตมาก็ว่าโอ้มายังไงวันนี้อาตมายังทักอยู่เลยงานเราเยอะนะแขกเรือก็เยอะอะไรต่ออะไรเราจะมีเหรอมีโอกาสมีเวลาเราจะไปต้อนรับจะไปทำอะไรได้เป็นอะไรแล้วก็จริงๆก็พวกเราก็ไม่ได้มีต้อนรับอะไรมากมายไม่ได้คูเกียวเพราะว่าทางนี้ก็พอดีกำลังฟังบรรยายกันอยู่ก็มีอยู่แค่คนสองคนดีคุณจำลองก็มาช่วยต้อนรับโดยเขารู้จักคุณจำลองดังรู้จักมังสวิรัตอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามังสวิรัตองค์อโศกนี่ดังไปทั่วโลกแล้วนะเขาว่างั้นก็มังสวิรัตมันของอโศกที่ไหนเล่ามังสวิรัตมันของโลกเขาแต่เราได้นำพาขึ้นมาในประเทศไทยเราก็ดังไปทั่วงั้นเราก็ดังก็ดังไปเถอะแล้วก็พยายามแพร่กันไปสิคือเขาเป็นนักมังสวิรัตด้วยฮินดูนี่ก็มีมังสวิรัตฮินดูที่จริงมังฮินดูจริงๆเนี่ยมังสวิรัตแยกมาเป็นนั่นนี่อะไรต่ออะไรแต่แขนงออกไปอีกหลายอย่างฮินดูนี่เป็นศาสนาหลักศาสนาใหญ่ฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่แล้วก็แยกออกไปเป็นอะไรต่ออะไรอีกมากมายกายกองซิกนี่ก็แยกออกมาจากฮินดูนะก็มีมังสวิรัตนั่นแหละรากฐานเดิมๆกับมังสวิรัตจริงๆแล้วพุทธก็แยกมาจากฮินดูถ้าจะว่ากันแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเดิมก็สกุลเดิมเดิมๆก็พราหมณ์สกุลเดิมก็ฮินดูพราหมณ์ก็เดิมก็ฮินดูก็พราหมณ์นั่นแหละแล้วท่านก็มาออกมามาเป็นลักษณะนี้มาเป็นลักษณะพุทธก็มาจากอันนั้นซึ่งมังสวิรัตมาแต่เดิมรากฐานเดิมฮินดูรากฐานพราหมณ์หรือฮินดูที่ดีๆชั้นดีชั้นไม่ดีก็เลือกเทอร์ซิกเกิดมาทีหลัง ็มังสวิรัติเป็นรากฐานแต่เดี๋ยวนี้ก็มีซิกแปลงตัวไม่กินเนื้อสัตว์ไปแล้วขออภัยกินเนื้อสัตว์ไปแล้วพอแล้วเสร็จแล้วรีบไปมีไม่แล้วหายแล้วโอ้เอาละขอบคุณมากไปแล้วเนี่ยไม่หายแล้วต่อตัวต่อก็บินไปไม่เห็นเมื่อกี้ต่อหายแล้วปวดหายแล้วปวดก็หายจ้ะปวดนิดเดียวอาตมาอาจจะไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ไม่เหมือนบางคนบางคนอาจจะแพ้หนักอาตมาจะไม่แพ้เท่าไหร่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ปวดนิดเดียวนี่เพลาแล้วเกือบจะปกติแล้วเพราะนั้นในเรื่องของการที่จะผสมผสานกับสายอื่นอะไรอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเองเราก็มีรากฐานของเราจะเป็นอะไรต่ออะไรเราก็สืบสานต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของนิวาโตคารโวอาตมาก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้สำนึกและก็พยายามพัฒนาจุดนี้ให้ดีขึ้นให้มากขึ้นหน่อยนะแม้แต่สมณะแม้แต่อาตมาแม้แต่พวกเราก็เปิดเรื่องให้ฟังแล้วว่าเนี่ยเราจะเคารพคารวะไปแต่แม้กระทั่งนักบวชในศาสนาอื่นผู้ที่ควรคารวะเคารพในระดับนักบวชศาสนาอื่นนี่ถ้าเป็นนักบวชแล้วอย่างพวกเราเป็นนักบวชแล้วก็ควรจะต้องได้ปรับท่าทีแล้วล่ะอาตมาว่ามันก็คงจะดีมันไม่ได้เป็นการเสียอาตมาว่าเป็นการดีด้วยซ้ำไปทั้งในสายตาของข้างนอกโดยเฉพาะข้างนอกกันแหละและพวกเราก็อาตมาก็คิดว่าไม่น่าจะติดใจไม่น่าจะว่าไม่ดีอะไรนะก็ดูไปว่ามันจะมีจุดอะไรที่จะเป็นรายละเอียดมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของมันเหมือนกันมีจุดอะไรค่อยมาว่ากันนะในเรื่องของนิวาโตคารวะนะในเรื่องของอ่อนน้อมถ่อมตนในการเคารพคารวะซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของมนุษยชาติทุกชาติมีวัฒนธรรมอันนี้นอกจากวัฒนธรรมอันนิวาโตคารวะแล้วอาตมาก็จะอยากจะมาซ้ําอีกในเรื่องของการรู้จักคุณคนขอบคุณรู้จักคุณคนรู้จักคุณค่าของคนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะรู้จักคุณค่าของคนได้เนี่ยมันทำให้เราลดตัวลดตนได้และมันทำให้เราญาติดีถ้าเราระลึกถึงแต่เรื่องโทษเรื่องสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ชอบมันไม่ประสานไม่เกิดความสามัคคีไม่เกิดความสัมพันธ์แต่ถ้าเผื่อเรานึกถึงแต่คุณความดีหรือสิ่งดีแม้มีเล็กมีน้อยในคนนี้มีดีอยู่น้อยนึงอาระข้อเสียแล้วก็ไม่ว่าเสียก็มีก็ช่างแต่เรานึกถึงข้อดีนี่มันจะเกิดภาวะที่สัมพันธ์ได้หรือยินดีหรือว่าไม่ผลักไม่แตกไม่แยกเราต้องการความสัมพันธ์พอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เราเปิดเรียกว่าเปิดอะไรเปิดกว้างออกไปจากเดิมขึ้นเราก็จะมีลักษณะอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นก็ขอให้พวกเราสำนึกสำเนียกในท่าทีที่เราจะมีทั้งนิวาโตคารวะและแสดงความรู้จักคุณรู้จักค่ารู้จักสิ่งที่เป็นคุณเป็นค่าเป็นสิ่งดีเป็นส่วนดีแม่น้อยเราจะพยายามให้ละเอียดตรงนี้ขึ้นรู้จักคุณค่าของความดีของแต่ละบุคคลของเรากันเองของพวกเพื่อนฝูงเราเองหรือแม้แต่ของคนข้างนอกเราพยายามระลึกแล้วก็ตรวจสอบเพราะเราถ้าเราตั้งใจเอาไว้ว่าอันนี้น่าเขาดีนะจุดดีอันนี้นี่นะถ้าเราเพ่งดีๆพวกนี้ของคนมากขึ้นลักษณะสัมพันธ์ลักษณะที่จะสมานที่จะสามัคคีอะไรพวกนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นที่อาตมาพูดตัวนี้เรื่องนี้ในวันนี้ก็เพราะว่าพวกเรามีกลุ่มมีหมู่มีแกนดีแล้วพอสมควรถ้าแกนของเราไม่ดีไม่แข็งแรงเราเล่นบอกว่าใครมาก็สัมพันธ์ใครมาก็สัมพันธ์สัมพันธ์กับโลกไปเรื่อยๆแกนนี่ก็สัมพันธ์ไปเรื่อยไอ้แกนไม่ค่อยดีนี่นะก็จะถูกโลกนี่เราดึงออกไปหาใครอยู่ที่ไหนเขาจะดึงไปที่นั่นเราอยู่ที่นี่เราดึงเข้ามาเขาอยู่ข้างนอกเขาจะดึงเราออกไปข้างนอก พราะฉะนั้นถ้าแกนเราไม่ดีเราเปิดแรงดึงสัมพันธ์กับข้างนอกมากๆเป็นยังไงแกนนี่เป็นไงถูกถอนไปเลยแกนนี่ถูกถอนไปเลยเขาดึงออกไปหมดเพราะงั้นวันนี้อาตมาอธิบายบอกนี่เพื่อให้เราเพิ่มในการสัมพันธ์มากขึ้นถ้าคุณทำนี้จะสัมพันธ์มากขึ้นเพราะอะไรเพราะแกนอาตมามั่นใจว่าแกนของพวกเรานี่มีมากพอสมควรแล้วอย่างรากเราไปพอสมควรที่จะอนุโลมเปิดความสัมพันธ์อันนี้ขึ้นได้อันนี้เป็นสัพพุริสธรรมที่อาตมาประมาณตามโอกาสตามกาลัญญุตาตามปริสัญญุตาตามอัตถะธรรมะที่เรามีตัวเราเองด้วยว่าเรามีตัวตนขนาดไหนแกนของเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะโน้มเพิ่มขึ้นไปมีนิวาโตมีคารวะมีการรู้จักคุณค่าผู้อื่นสัมพันธ์กับผู้อื่นให้มากขึ้นอาตมามั่นใจว่าพวกเรานี่มีแกนถ้าไม่ใช่แกนไม่ใช่จริงอยู่ไม่รอดหรอกอยู่ไม่รอดหรอกป่านนี้เนี่ยสลายละลายเพราะว่ามันเข้มข้นเหลือเกินการแย่งชิงบัลลังก์นี่เป็นการแย่งชิงบัลลังก์สัจจะอย่างหนึ่งเราแย่งชิงเอาบัลลังก์สัจจะในคุณธรรมคุณงามความดีมาแย่งมาโดยการไม่ใช่ไปยื้อไปแย่งแต่เราทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งมีสภาพที่ยึดตลาดได้ยึดตลาดฟังภาษานี้เพราะเราสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ตลาดรับรู้หรือให้สังคมรับรู้แล้วสังคมก็เพ่งมองเอาโดยการแสดงตัวทำตัวขนาดนี้แหละทำตัวที่สัมพันธ์กับสังคมเขาข้างนอกขนาดนี้แหละอนุโลมปฏิโลมกับสังคมเขาขนาดนี้แหละนะเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นกรรมกิริยาหรืออะไรแล้วแต่ที่เราจะสัมพันธ์ไม่แน่ท่าทีนิวาโตคารวะหรือท่าทีที่เราจะรู้จักคุณค่าความดีของคนอื่นๆเขารพนับถือยอมรับคุณค่าความดีให้ลึกเข้าไปให้ละเอียดขึ้นไปแม่น้อยเราก็รับขึ้นมาแม่น้อยเราก็รับขึ้นมาท่าทีที่มองความดีของผู้อื่นเคารพหรือว่าเชิดชูยกย่องแล้วก็มีน้ำใจกับความดีของคนอื่นแม้มันน้อยบ้างก็ยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างนี้จะเป็นกรรมกิริยาเป็นท่าทีลีลาที่มันจะเปิดสังคมของอโศกเข้าไปประสานสนิทประสานเนียนกับข้างนอกเขาได้มากขึ้นมันจะไม่แข็งมันจะไม่กระด้างเนี่ยอาตมาใช้ภาษาพวกคุณก็ไปปรับท่าทีลีลากันเอาเองก็แล้วกันก็คงพอเข้าใจนะแล้วมันก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์นะหรือเราขอบคุณให้มากขึ้นขอบคุณในส่วนที่บอกว่าขอบคุณอาตมานี่ขอบคุณคนไม่ค่อยเก่งด้วยเจตนาทำมาก่อนอาตมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่สองในหนึ่งก็ดูสุภาพในหนึ่งก็ดูหยาบในหนึ่งก็ดูกระด้างเป็นคนสองในแต่ไม่ใช่กระเทยนะเป็นคนสองในลักษณะหนึ่งก็ดูกระด้างหยาบลักษณะหนึ่งก็ดูสุภาพใช่ไหมก็ดูงั้นซึ่งอาตมาก็เคยบอกพวกเราแล้วว่าอาตมาเจตนาทำแล้วก็พยายามที่จริงอาตมาเป็นคนสุภาพแต่มาต้องมาทำงี้นะเป็นจริงๆนะถามน้องๆนุ่งๆตระกูลอยู่ด้วยกันมาก็รู้อาตมาเป็นคนแต่ก็เป็นคนจริงใจเป็นคนอะไรก็ดังๆปงๆปังๆแต่ว่าก็สุภาพไม่อย่าอาตมาเคยเล่าอย่าไม่เป็นพูดกูพูดมึงก็ไม่เป็นไม่กล้าพูดเพื่อนพูดกูพูดมึงอาตมาพากูกับเขาไม่ออกอย่าไปมันจริงๆมันไม่ใช่แกล้งพูดมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะพูดหาพูดเหวอะไรพูดไม่เป็นหรอกนะคนพูดมันก็ไม่หวานหรอกพูดหวานๆเหมือนๆอะไรมันก็ไม่หวานอย่างนั้นไม่หวานไม่เลี่ยนอะไรหรอกแต่ก็สุภาพนะแต่ตอนที่มาที่นี่แล้วอาตมาจะทําราธีกระด้างหยาบเพื่อให้คนไม่ติดนะถ้าทําหวานทําอะไรนี่รู้อาตมาเคยทำงานหน้าจอแม่พวกนักเสแสร้งโอ้ยขาหวานอะไรนั้นสุภาพแม่เรียกร้องความสนใจให้คนรักคนชอบท่าทีลีลาอย่างนั้นนะทำไมจะทำให้เป็นนะ แต่ว่าที่มาทำอย่างนี้นี่ต้องเป็นอย่างนั้นแหละต้องทำงานเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันของพวกเราเพื่อรักษาสภาพไม่ให้อะไรเกลียวกรูเข้ามาสิ่งนี้จริงๆแล้วนี่เป็นของดีถ้าจะว่าแล้วเหมือนกับยิงพยองเอาไว้บ้างเหมือนลักษณะยิงลักษณะกระด้างอันนี้จริงๆเลยเนี่ยลึกๆไปถามคนข้างนอกได้เลยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาชอบอโศกแต่เขาไม่ชอบโพธิรักษ์เขาไม่ชอบโพธิรักษ์สุภาพยิงพยองเล่นตัวพูดหยาบพูดแรงมันก็ไม่หยาบหรอกพูดจัดพูดมันภาษามันแรงมันจัดมันชัดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบแต่จริงๆเขาชอบแต่ที่เขาไม่ชอบเนาะเพราะว่าอาตมาแสดงมันมีสัตว์เดรัจฉานบางอย่างมันพ่นความเหม็นออกจากตัวพ่นกลิ่นนะสกังเนี่ยพ่นกลิ่นออกตัวให้คนอื่นเขาเหม็นเพื่อป้องกันตัวที่จริงสกังสวยนะรู้จักสกังไหมเคยเห็นไหมสวยนะสกังสวยสีขาวดำสลับรูปร่างทรงสวยแต่มันมีกลิ่นมันป้องกันตัวความสวยของมันด้วยกลิ่นเหม็นกลิ่นคนจนกระทั่งเป็นพิษด้วยสกังอาตมาคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเจตนาคล้ายๆสกังพ่นกลิ่นเอาไว้ให้คนเหม็นก็ไม่เป็นไรนะอาตมาว่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็ปรับท่าทีนะใช้เยลของอโศกตอนนี้ปรับท่าทีใช้เยลของอโศกขายดีนะเยลดับกลิ่นของอโศกเนี่ยเยลหรือเปล่าก็ฮะโคโลนอ่ะเอาละมันมีภาษาทดแทนภาษาอะไรมันมีมากมายนะก็อยากให้พวกเราได้พยายามภาคเพียรสำนึกแล้วก็ปรับท่าทีพวกนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ในลักษณะที่ก็พอเข้าใจกันอยู่ว่าในเรื่องของโลกในเรื่องของกรรมการงานหรือการกระทำมันมีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นการงานด้านนั้นด้านนี้งานทางด้านผลิตงานทางด้านกสิกรรมผลิตกสิกรรมผลิตทางวิศวกรรมผลิตทางเทคโนโลยีผลิตทางอะไรก็แล้วแต่ผลิตทางสร้างนั่นสร้างนี่อะไรก็ตามจนกระทั่งถึงสภาพของการค้าการขายสภาพของการศึกษาสภาพของสาธารณสุขสภาพของอะไรก็แล้วแต่ อโศกเราก็พยายามทำอยู่ทุกด้านสิ่งที่สังคมต้องการไอ้สิ่งที่ไม่ต้องพยายามส่งเสริมมันก็จะพยายามมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะที่มันไม่ใช่ศิลปะเป็นลักษณะที่พอเป็นพอไปร้องรำทำเพลงเล่นกีฬาเล่นเกมอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่บ้างตั้งแต่เราไม่พยายามส่งเสริมพยายามที่จะปรามพยายามที่จะไม่ให้มันมากมันหมายด้วยซ้ำไปมันก็มีก็มีอยู่บ้างก็พอประมาณเพราะในกรรมต่างๆการกระทำต่างๆหรือการงานถือเป็นการงานการเล่นถือเป็นการเล่น การร้องการรำการเล่นมีเกมมีนู่นมีนี่อะไรบ้างนี่เป็นการเล่นไม่ใช่การงานต้องแบ่งการงานกับการเล่นให้ชัดๆถ้าเราแบ่งไม่ชัดแล้วเราก็ไปเอาการเล่นเนี่ยเป็นการงานหรือเป็นการจริงสังคมกลุ่มนั้นก็ไร้สาระไม่รู้จักสาระอะสาระสังคมทุกวันนี้เนี่ยกำลังหลงไหลกันในเรื่องของไม่เข้าใจเรื่องการเล่นนอกจากไม่เข้าใจเรื่องการเล่นแล้วไปส่งเสริมการเล่นด้วยหลงว่าการเล่นนี้เป็นการจริงหรือเป็นการงานเป็นสิ่งที่เป็นค่าสำคัญในชีวิตในสังคมไปส่งเสริมลงทุนเสียเวลาเสียแรงงาน เสียทุนรอนอะไรลงไปกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินเพราะงั้นมันก็เสื่อมไปไม่รอดไปไม่รอดเสื่อมเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ไหวตัวไม่แต่ในประเทศไทยทั่วโลกยังไม่ไหวตัวมันทำให้เสื่อมในสังคมในมนุษย์มนุษย์ขณะนี้ในโลกสิ่งเหล่านี้มันยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆมันเป็นกิเลสมันเป็นตัวร้ายแล้วคนก็ติดยึดหลงไหลติดยึดหลงไหลนั้นมันก็ไปเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยเอาละในประเด็นเรื่องนั้นพวกเราเข้าใจดีอยู่แล้วมาพูดถึงการงานการงานที่พวกเรากำลังมีการงานอยู่เนี่ยหลายด้านเหลือเกินมากด้านเหลือเกินแล้วก็ไม่ยังไม่พอแรงงานหลายด้านเหลือเกินมากด้านเหลือเกินแล้วก็ไม่ยังไม่พอแรงงานเพราะก็ต้องช่วยกันตัวเป็นเกลียวอาตมาจริงๆมันอดที่จะขอบคุณพวกเราไม่ได้นะพูดไปแล้วก็รู้สึกขอบคุณพวกเราโอ้แต่ละคนแต่ละคนโดยเฉพาะคารวาสก็ตามเอาละสมณะท่านก็มาของท่าทางสมณะของท่านมาช่วยเหลือสร้างสรรค์ไปในฐานะกรรมกิริยาการงานในระดับของสมณะคารวาสเองนี่ยิ่งเห็นเป็นตัวจักเลยช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาภาระตื่นแต่เช้าแต่ดึกบางคนตื่นตีหนึ่งตีสองขึ้นมาเอาภาระงานนั้นงานนี้ทั้งที่ไม่ได้ลาบได้ยศถูกขับถูกโขกถูกสับด้วยซ้ำไปเงินทองรายได้อะไรไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยืนยันว่าโลกียะโลกุตระมันมีจริงเราไม่ได้เป็นทาสลาบยศสรรเสริญโลกีสูงหรือเป็นโลกธรรมสามัญเราทำด้วยปัญญาด้วยความเต็มใจด้วยความเข้าใจว่าอันนี้เป็นคุณค่าอันนี้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เราก็เกิดความชำนาญและเป็นบุญเป็นกุศลที่แท้จริงเป็นความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นการสงเคราะห์เป็นประโยชน์คุณค่าเพราะเราไม่ได้แลกมาที่อาตมาอธิบายมากมายแล้วไม่ได้ทำอย่างลักษณะทุนนิยมแต่เราทำแบบบุญนิยมจริงๆเข้าใจเต็มใจภาคเพียรทำขนาดนั้นมันยังไม่ค่อยพองานผลิตงานบริการแม้งานบริหารเนี่ยหลายอย่างหลายอันต่างๆนานาตอนนี้เรามีองค์กรนั่นองค์กรนี่ขึ้นมาต้องรับผิดชอบนั่นนี่ต้องมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่มีบุคคลรับผิดชอบเพราะงั้นหลายๆคนแม้แต่ยังไม่ได้ออกมาจากงานทั้งโลกที่ต้องทำงานรับรายได้ยังไม่ได้ออกมาก็ปลีกพยายามปลีกเวลามาช่วยปลีกเวลามาทำให้ก็ขอบคุณจริงๆโดยเฉพาะคนที่มาแล้วลาออกจากงานมาแล้วมารับงานรับหน้าที่เหน็ดเหนื่อยก็เห็นอยู่นี่อาตมาจริงๆรู้สึกขอบคุณมากจริงเลยมาซาบซึ้งนี่เป็นการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์เป็นตัวอย่างของมนุษย์ให้เห็นว่ามนุษย์เรานี่เกิดมาเพื่อทำงานเท่านั้นน่ะเกิดมาเพื่อตายเกิดมาทำไมเกิดมาทำงานเท่านั้นน่ะเกิดมาเพื่อตายเพื่อไปสู่ที่ตายมันยังไม่ตายนี่แหละช่วงนี้เราทำไมล่ะจะทำอะไรทำงานและงานที่เลือกเป็นงานกุศลงานที่เลือกว่าเป็นงานที่เป็นประโยชน์คุณค่าเราก็มาทำและงานนี้ทำไปก็ปฏิบัติทำไปด้วยงานนี้ก็ปฏิบัติทำไปด้วยทุกวันนี้ก็ได้มวลได้ปริมาณของมวลมาพอสมควรเป็นรูปเป็นร่างมีชุมชนมีกลุ่มหมู่มีงานการมีกิจมีกิจการกิจการนั้นนี่แต่ละชุมชนแต่ละอะไรก็เราก็พยายามใช้กิจการในพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองโดยระบบบุญนิยมหรือโดยระบบสาธารณโภคีซึ่งจะมีการตามฐานะคนที่จะต้องรายได้อยู่บ้างมันมีวิบากมันมีความจำเป็นของแต่ละบุคคลซึ่งเมื่อมีการแลกเอาสิ่งแลกเปลี่ยนไปก็แน่นอนแหละมันก็ลดค่าแต่ถ้าใครสามารถไม่ให้มันลดค่าเราจะทำมันเป็นบุญเป็นกุศลของแต่ละบุคคลจริงซึ่งพวกเราก็คงเข้าใจแล้วก็พยายามกระทำกันมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันแต่ละฐานะซับซ้อนไปเพราะฉะนั้นเรารักษาแกนสาธารณโภคีหรือแกนที่ทำงานในระดับอาชีวะพ้นอาชีวะ5ลาเพนะลาพังนิชิคิงสุนตาทำงานโดยไม่ต้องนึกถึงการแลกลาบ เราไม่เอารายได้ไม่เอาความสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาแม้แต่ที่สุดเรากินเราใช้เนี่ยก็ยังคนก็ยังแหมรังเกียจรังงอนจะกินเท่านี้คนก็ไม่ค่อยให้เรากินทั้งๆที่เราทำหนักๆแม่ยังอุตส่าห์เบียดบังอุตส่าห์หวงแหนจะกินมั่งจะใช้มั่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เต็มที่แม้จะป่วยรักษาอยู่ยาจะขอเบิกขออะไรก็ไม่ได้เต็มที่อะไรก็แล้วแต่ทนได้ทนเอาเถอะทนไม่ได้ก็ตายก็ตายเถอะตายแล้วได้เกิดใหม่ไงเกิดมาใหม่เนี่ยนะเป็นตัวเด็กๆเล็กๆนะเขายังไม่ใช้คุณหรอกได้หลายปีนะตีกินได้หลายปีนะเป็นเด็กๆเล็กๆเกิดมาใหม่เนี่ยเกิดมาในอโศกแถวๆอโศกหรือโกรธอยู่ไหนก็แล้วแต่นี่มานะซึ่งเราบอกไม่ได้วิบากอจินไตยพวกนี้คุณตายไปแล้วคุณจะไปเกิดมุมไหนดีไม่ดีไปเกิดเอธิโอเปียโอ้โหมันจะมาทันไหมเนี่ยไปเกิดเอธิโอเปียเอาละพูดไปเดี๋ยวก็จะวุ่นออกนอกเรื่องนอกราวไปเพราะนั้นถ้าเกิดพวกเราให้พยายามดูงานของเราเนี่ยพยายามทดแทนพยายามเข้าไปเอาพลังงานเอาสมรรถนะเอาเวลาเอาความขยันก็เราขึ้นมามากหน่อยตอนนี้ระการงานมันกว้างขึ้นมันมีอะไรๆมากขึ้นและต้องประณีตประหยัดด้วยนะต้องประณีตประหยัดเราค่อนข้างจะเฟ้อกินใช้เข้าของมันซับซ้อนอาตมาบอกแล้วเมื่อเราไม่ติดคิดว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราก็เลยทิ้งใหญ่เลยมันมีมากทิ้งไม่ติดตามไม่ดูแลไม่เก็บงำไม่เอาภาระมันก็เลยเป็นการฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของดีนะไม่ประณีตประหยัดนี่ไม่ใช่ความดีงามนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกฝนของตนเองแต่ละคนแต่ละคนมีน้ำใจไอ้นั่นร่วงไอ้นี่ล้นไอ้นั่นมันน่าจะเก็บจะช่วยบางทีเห็นตำตาแล้วก็ไม่ดูไม่แลไม่เก็บไม่งำไม่ช่วยดูแลอะไรกันอันนี้มันหยาบมันเป็นคนหยาบเมื่อเราฝึกพอได้เป็นคนละเอียดเป็นคนประณีตเก็บงำดูแลเข้าของนั่นนี่คนละไม้คนละมือของส่วนอะไรต่างๆมันเป็นของเราทุกคนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพวกนี้เราดูแลและเราก็ช่วยกันดูพยายามอย่าให้มันสูญหายอย่าให้มันสูญเสียอย่าให้มันขาดอย่าให้มันพร่องอย่าให้มันชำรุดทรุดโทรมบูรณะพยายามบูรณะปฏิสังขรณ์หรืออย่าให้รั่วให้ซึมอย่าให้สุรุ่ยสุร่ายพยายามทีนี้งานแต่ละงานพวกนี้ตอนนี้เราขยายองค์กรขยายงานแม้กระทั่งไปถึงระดับองค์กรของการเมืองมันไม่ใช่เล่นแล้วแต่เอาเธอการเมืองก็ไม่ต้องไปมากการเมืองก็ปฏิบัติไปอย่างนี้แหละนี่กับแฝงนี่ก็เป็นงานการเมืองนะเนี่ยเอาป้ายออกไปแล้วเหรอนะยังไม่ป้ายการเมืองติดอยู่นี่เอาออกไปแล้วเหลือแต่ป้ายอโศกรำลึกเนี่ยเราก็ทำไปวันเดียวเหรอไม่เป็นไรนี่เราก็ทำไปนี่แหละการเมืองก็คืองานที่เราทำซ้อนกันอยู่ในนี้เหมือนกับแต่ละบุคคลเนี่ยตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเลขาตอนนี้เป็นประธานใส่หมวกต้องหลายใบตอนนี้ทำหน้าที่องค์กรนั้นองค์กรนี้โอ้โหคนละหมวกหลายใบเราบอกว่าทางนอกเขาใส่หมวกหลายใบไปว่าเขาพวกเรานี่แหละแต่ละคนคนที่มีสมรรถนะดีเนี่ยโอ้ใส่หมวกหลายใบเหลือเกินบางคนมีตั้ง8ใบรับหน้าที่ตำแหน่งอยู่ตั้ง8ใบให้มันถูกตอนนี้เรากำลังใส่หมวกใบไหนให้มันถูกหน้าที่ที่จริงอาตมานี่มีหมวกไหมเนี่ยนะมีไหมฮะมีกี่ใบฮะฮะอินฟินิตี้ใบโอ้โหฮะสุญญตาใบใช้ภาษาอะไรก็ได้ถ้าเราเข้าใจอาตมาใส่หมวกหลายใบอาตมาก็พยายามที่จะรู้ว่าตอนนี้เราใส่หมวกใบไหนเวลานี้เราใส่หมวกใบไหนก็พยายามปรับมันเป็นการศึกษามันเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ว่าเราทำให้มันถูกประเด็นทำให้มันถูกสภาพทำให้มันถูกฐานะทำให้มันถูกกาละทำให้มันถูกสัดส่วนพวกนี้เราศึกษาฝึกฝนทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นจะพูดว่ายังไงแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบมาให้รู้นะให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบมาเพื่อให้เรานี่เก่งขึ้นได้ฝึกฝนมากขึ้นได้ทำ ได้มีกรรมกิริยาที่เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นมันไม่ใช่เรื่องล้มเหลวเรามีงานมากเราสามารถทำงานได้มากรับหน้าที่ได้เยอะมีสมรรถนะจริงแต่ระวังในเส้นไปอ้าขาผวาปีกรับนั่นก็รับนี่ก็รับรับแต่รับไม่ได้ทำไม่ได้ไอ้อย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์มันต้องรู้ตัวเลยว่าถ้ายิ่งมาอยู่รวมกันยิ่งมาอยู่ในในนี่นะมันก็ยิ่งจะใกล้ยิ่งจะทำงานได้หน้าที่อะไรได้ใกล้ชิดเพราะนั้นใครที่สามารถที่จะมาได้ก็มาใครที่สามารถจริงๆนะว่าตรวจสอบตัวเองดูว่าโอ้เรานี่เป็นนั่งทำงานเอาเงินเดือนรายได้อยู่ข้างนอกทิ้งมันนะเงินเดือนแค่700,000เองเดือนละ700,000แค่นั้นเองมาทำงานฟรีนี่ดูเถอะเนี่ยแต่มาว่างจริงนี่ถ้าใครเงินเดือน700,000แล้วทิ้งมาเนี่ยมันจะกล้าหรือใช่ไหมเนี่ยมันไม่ง่ายมันยิ่งไปมีเงินเดือนเงินดาวมากมายในสังคมข้างนอกเราจะทิ้งมาปะโถเอานะคนใจถึงอาจจะมาได้นะเดือนละเท่านั้นเท่านี้เท่าไหนก็แล้วแต่นี่พวกเราก็สามารถกล้าหาญคนที่กล้าทิ้งมาได้แล้วก็พากันมาทำหรือแม้แต่ไม่ได้มีเงินเดือนออกทำงานอยู่ในบ้านในช่องของคนตัวเองกิจการส่วนตัวเงินเถอะนะก็เป็นรายได้เข้าบ้านขอตัวมาหน่อยได้ไหมมาช่วยทางในนี้ตอนนี้เรามีหมู่บ้านมีชุมชนมีคณะมีองค์กรอะไรเพิ่มขึ้นที่ต้องการแรงงานต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถผู้ไม่มีความรู้ความสามารถก็มาฝึกฝนเอาได้นะมาที่นี่เราก็ศึกษากันไปฝึกฝนไปสอนไปแนะนำกันไปมันก็เกิดทำได้นะแล้วก็เข้าไปช่วยกันไปเราต้องการจริงๆแล้วเราจะพิสูจน์อาตมาคิดว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะล้มละลายไม่คิดว่ามันจะสูญง่ายเพราะอาตมาเชื่อในสัจจะคำว่าสัจจะนี้สิ่งที่ถึงสัจจะแล้วนี้อันนี้ยั่งยืนมั่นคงนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปปังนะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอื่นสัจจะนี้มันถึงจุดแล้วจิตใจเราเป็นได้แล้วกรรมกิริยากายกรรมวิจิกรรมเราเป็นได้แล้วปัญญาเราเข้าใจแล้วว่าโอ้เป็นอย่างนี้ดีอยู่นี่ดีเป็นสุขสูงสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละทุกอย่างเลยเราจะยืนยันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ต้องไปเอาอันอื่นหรอกมันจะไม่เอาอันอื่นจริงๆเลยแล้วมันก็จะยืนยันยืนหยัดในลักษณะนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงจริงคุณฟังดูพอเข้าใจไหมคนที่มันถึงจุดสูงจุดสุดแล้วจุดดียอดแล้วมันทั้งปัญญาทั้งเจโตทั้งแรงอะไรมันสบายสบายอัตโนมัติเป็นได้แล้วง่ายๆด้วยมันไม่เปลี่ยนแปลงขอยืนยันอาตมามั่นใจในสัจจะอันนี้ว่ายั่งยืนยืนยันหนึ่งมันยั่งยืนมันไม่เปลี่ยนแปลงสองมันมีอัตราการก้าวหน้าเราขยันเราภาคเพียรเราอุตสาหะอยู่เพื่อที่จะให้มันเกิดความเจริญเพิ่มขึ้นหลักก็มีแล้วการก้าวหน้าการเพิ่มมวลเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณก็มีอยู่เรื่อยไปอันนี้ก็มีจะสะสมกอบกวนมาเป็นความแข็งแรงมั่นคงมีมวลมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นไอการที่เพิ่มมวลเพิ่มคุณภาพเพิ่มการพัฒนาก็มากขึ้นมีอัตราการก้าวหน้าในความเจริญเพิ่มขึ้นอยู่ด้วยแล้วมันจะเสื่อมได้ยังไงมันไม่เสื่อมหรอกเพราะงั้นยิ่งเริ่มว่าไม่ใช่ยิ่งเริ่มยิ่งเพิ่มกันมาทวีเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งจะไปได้ดีเพราะอาตมาไม่กลัวอโศกจะล้มละลายเป็นแต่เพียงว่าเราเองมันไม่มากันเร็วๆมันก็เลยไม่โตเร็วเพราะฉะนั้นอยากให้มันเร็วๆมันก็ต้องมารวมมวลรวมหมู่รวมพลังขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเร็วขึ้นได้อยากให้เร็วไหมล่ะนั่งอยากอยู่เฉยๆสิแล้วมันจะไปได้ไงนั่งอยากอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยาวอยู่เฉยๆเพิ่มพลังรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อาตมาได้พูดไปแล้วว่าวันนี้นิวาโตก็ดีคารโวก็ดีหรือแม้แต่การรู้จักคุณของผู้นั้นผู้นี้ก็ดีและสุดท้ายเพิ่มพลังรวมเอาได้ทั้งมวลทั้งปริมาณมาเพิ่มขึ้นถ้าใครสามารถมารวมพลังได้อีกเพราะว่าองค์กรของเราเกิดขึ้นงานการของเรามีมากขึ้นและเราก็จะได้มารวมพลังกันนะสำหรับวันนี้อาตมาได้เลยเวลาไปตาม เอกลักษณ์ของอาตมาไปแล้ว 5-6 นาทีก็ขอเอวังด้วยประกาศฉะนี้วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาชาวพุทธของเราก็เข้าใจดีนะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธเพราะเป็นวันที่ตรงกันหมดใน3อย่างนะทั้งในรูปธรรมและในนามธรรมคือเป็นวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันนิพพานและปรินิพพานด้วยของพระพุทธเจ้าเกิดนั้นตั้งแต่รูปธรรมคือร่างกายชีวิตของพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะประสูติประสูติขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นร่างกายนั่นก็วันนี้คือวัน15ค่ำเดือน6นี่แหละจนกระทั่งพระพุทธเจ้าบำเพ็ญจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้วันนี้แต่ไม่ใช่ปีเดียวกัน35ปีต่อมา35ปีต่อมาพระพุทธเจ้าถึงมาตรัสรู้ในวัน15ค่ำเดือน6ในวันเพ็ญเดือน6นี้อีก35ปีและสุดท้ายปรินิพพานวันที่จะสิ้นพระชนชีพร่างกายนี้จะตายไปก็ตายไปในวัน15ค่ำเดือน6นี้เหมือนกันนะอีก80ปีผ่านไปนะวันที่วัน15ค่ำเดือน6 80ปีผ่านไปพระพุทธเจ้าก็สิ้นพระชนลงในวันนี้เหมือนกันวันที่มันเวียนมาในนักกษัตริย์ของดวงดาวเนี่ยมันหมุนมาจนกระทั่งมาตรงกับวันนี้อีกขึ้น15ค่ำเดือน6นี้อีกนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดเล่นๆแต่เป็นเรื่องของวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะพึงเป็นเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เป็นแล้วเพราะชาวไทยไม่ใช่ชาวไทยเท่านั้นชาวพุทธนะก็เลยเห็นว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันวิเศษเป็นวันแปลกเป็นวันสำคัญมากจริงๆนะก็ถึงยกเป็นวันสำคัญในชาวพุทธเราก็ทุกคนก็จะพยายามมาตั้งใจมาสำนึกมาสังวรมาตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตไม่ใช่แปลว่าขอเพราะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาเทวนิยมไม่ใช่อ่อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งบันดลบันดาลให้เราได้อย่างนั้นอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะบันดลบันดาลให้เราไม่มีศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธให้พึ่งกรรมพึ่งกรรมของตนการกระทำของตนตนทำดีดีนั้นช่วยเราตนทำชั่วชั่วนั้นก็ช่วยเหมือนกันช่วยทำให้เราทุกข์ช่วยทำให้เราตกต่ำถ้าทำไม่ดีแต่ถ้าทำดีดีนั้นก็ช่วยให้เราสุขช่วยให้เราเจริญช่วยให้เราเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าอะไรต่างๆนานาพวกนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเชื่อกรรมไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เชื่อพลังที่อยู่ไหนก็ไม่รู้มาบันดลบันดาลมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจเหนือเราอีกศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธนั้นเชื่ออำนาจสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นได้ง่ายๆเหมือนกันเรียกว่าพลังพิเศษเหมือนกันเรียกว่าพลังวิบากเป็นพลังกรรมกรรมที่สั่งสมเป็นวิบากและก็ทำให้คนเราเป็นไปตามกรรมกรรมมังสเตวิภัชติกรรมจำแนกสัตว์จำแนกใครคนนี้ได้ดีคนนี้ตกยากคนนี้หล่อคนนี้สวยคนนี้ผิวพรรณดีคนนี้ผิวพรรณซามแล้วแต่เป็นไปจริงๆตามอำนาจกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกไม่ใช่มีใครบันดาลไม่มีใครมากำหนดขอเอาก็ไม่ได้โอ้ขอมาชาติหน้าขอให้ร่างสวยๆงามๆอย่างนั้นอย่างนี้ให้รอๆขอก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติกรรมสั่งสมวิบากเอาจะรอจะสวยก็อย่างนั้นแหละก็ได้ตามกรรมตามวิบากซึ่งเป็นอจินไตยกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่คบคิดเอาไม่ไหว ขบคิดเอาไม่ได้เป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมากมายศึกษาไปแล้วจะพอรู้อาตมาพอรู้อจินไตยในกรรมวิบากบ้างหยิบมาอธิบายให้พวกเราฟังบ้างก็เหนื่อยมันต้องแหมวิเคราะห์วิจัยละเอียดมันซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงยากกรรมวิบากนี่ก็ยากเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่อย่าไปคิดเล่นกับอจินไตยแปลว่าอย่าไปคิดเลยนะศึกษาไปเถอะแล้วพอถึงภูมิรู้เรามีภูมิรู้เราจะเข้าใจได้บ้างเองหรือเข้าใจได้ดีเองอย่างพระเจ้าถือว่าผู้ที่เข้าใจได้ดีที่สุดขณะนั้นท่านจะไม่ค่อยตรัสเลยอจินไตยไม่ค่อยตรัสเท่าไหร่อาตมาก็ไม่ค่อยจะพูดพูดแล้วมันเมื่อยมันลำบากที่จะวิเคราะห์วิจัยออกมานะมันยากที่จะพูดจะอธิบายนะปฏิบัติไปแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใจนะสรุปแล้วศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ให้พิสูจน์กรรมพิสูจน์ไปเถอะพิสูจน์กรรมพระพุทธเจ้าก็เชื่อกรรมอาตมาก็เชื่อกรรมในพุทธศาสนิกชนผู้ที่ไปศึกษาดีๆแล้วก็จะเห็นจริงว่าเชื่อกรรมเมื่อเชื่อกรรมแล้วคนเราก็ไม่กระทํากรรมชั่วเพราะกรรมชั่วเป็นทรัพย์กรรมดีก็เป็นทรัพย์แต่ใครอยากได้ทรัพย์ชั่วๆเราใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีแล้วโอ้ไม่เอาไม่เอาทำแล้วจะบอกว่าไม่เอาทำแล้วก็ไม่รับทำแล้วปฏิเสธทำกรรมชั่วนั่นแล้วบอกเออไม่เอาไม่สำเร็จนะไม่ได้ไม่รับไม่ได้ต้องรับเอาไปทั้งหมดคุณจะรับเอาส่วนหนึ่งไม่เอาหมดนะเอาทำเป็นใช้เลขเอามาหน่อยๆไม่เอาหมดไม่ได้ต้องเอาทั้งหมดเอามาแล้วเป็นของเราเป็นของเราไม่มีหกตกหล่นไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีระเหยไม่มีระเหิดไม่มีรั่วไม่มีซึมครบๆจะดีหรือชั่วที่เราทำกรรมนั้นไม่มีการตกไม่มีการขาดหกตกหล่นไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีระเหยไม่มีระเหิดอยู่เต็มๆแล้วจะออกฤทธิ์นั่นแหละพลังกรรมที่เราสร้างนั่นแหละมันเป็นพลังที่จะรวมแล้วก็มาออกฤทธิ์ให้แก่เราถ้าเรามีพลังกรรมที่ดีพลังกรรมนั้นก็อุดหนุนเราอุปถัมภ์เราที่ดีถ้าเป็นพลังกรรมที่ชั่วก็ทําร้ายเราก็ทําให้เราทุกข์เราร้อนเราเดือดร้อนหลายคนบอกโอ๊ยทําไมเราถึงเป็นอย่างงี้ก็เป็นอย่างงี้ที่คุณทํามาอย่างงี้อ่ะทําไมถึงโอ้โหทําไมเราจะต้องแต่ต้องได้รับวิบากอย่างนี้จะต้องรับเคราะห์รับกรรมรับอย่างงนอย่างนี้มาอะไรก็ประเดประดังมาทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้คุณทำมาไว้เองทั้งนั้นแหละถึงเวลามันก็ออกบทออกบาทอันนี้แหละเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ง่ายๆเป็นเรื่องที่จะต้องพบต้องประสบเพราะฉะนั้นชาวพุทธจริงๆแล้วจะต้องกลัวในเรื่องกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นบาปต้องกลัวเรียกว่าหิริเรียกว่าโอตตปะเรียกว่าต้องกลัวเพราะงั้นผู้ใดที่มีจิตใจเกรงกลัวบาปมีหิริกลัวจริงๆโอตตปะกลัวกรรมบาปโอ้ไม่เอาฉันไม่ทำมีสติสัมปชัญญะปัญญารู้ว่ากรรมบาปไม่เอาคนนั้นแหละคือเทวดาก็คงรู้แล้วว่าคุณธรรมของเทวดาคือหิริโอตตปะเป็นตัวหลักเทวดาแท้ๆเทวดานี่แหละมีหัวมีตามีปากมีคอนี่แหละไม่ต้องใส่ชฎาเทวดาจริงๆไม่ต้องไปสวมชฎาใส่ชฎาแล้วลอยอยู่บนเหมือนภาพเขียนในฝาผนังโบสถ์ไม่ใช่นี่แหละเทวดาคือจิตวิญญาณเป็นเทวดาจิตวิญญาณเรารู้สึกจริงๆแล้วโอ้เราไม่เอากลัวเกรงไม่ดีบาปไม่เอาเกรงกลัวบาปคนที่รู้สึกอย่างนี้มีปัญญารู้และเกรงกลัวงี้นั่นเป็นความจริงที่คุณเป็นเทวดาจริงๆและคุณก็จะต้องไม่ทำสำเร็จเมื่อใดคุณก็ยืนยงแสดงตัวเองหรือว่าเป็นตัวเองที่เป็นเทวดาที่แท้จริงการสั่งสมเทวดาความเป็นเทวดาคือการสั่งสมจิตที่เจริญจิตที่ดีจิตที่ไม่ทำอกุศลจิตที่เกรงกลัวต่ออกุศลไม่ทำอกุศลนั่นจริงๆนะเพราะฉะนั้นในผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธาผู้ใดก็แล้วแต่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเชื่ออะไรอำนาจพิลึกพิลือไปอ้อนวอนร้องขอไปเที่ยวแต่บนบานสารกล่าวไปนู่นไปนี่อยู่ยังไม่ใช่ชาวพุทธหรอกยังเป็นชาวเพี้ยนนะชาวเพี้ยนยังเป็นเพี้ยนอยู่ยังไม่ใช่พุทธแท้ๆยังไม่พุทธตรงๆนะไปเที่ยวบนบานไหว้กราบแม่กราบปลาไหลทองก็กราบหมาห้าขาก็กราบโอ้ยมันจะไปกันใหญ่ มันขายหน้าความเป็นศาสนาพุทธความเป็นชาวพุทธจันจังเลยเดี๋ยวนี้โอ้แล้วคนเราบอกว่าในประเทศไทยนี่เป็นชาวพุทธนะแล้วพาไปขายหน้าชาวศาสนาอื่นเขาดูแล้วอ๋อพุทธมันอย่างนี้ขนาดศาสนาอื่นเขายังไม่เป็นนะเขายังไม่ได้ไปกราบหมาห้าขาไปกราบกลานปลายมันสีเหลืองไปว่าปลายทองมันนะทองเทิงอะไรกันลองไปหลอมดูสิเนี่ยไม่ได้โลหะทองมาสักเม็ดหรอกปลายสีเหลืองเนี่ยไปหลอมดูสิไม่มีทองแทงอะไรหรอกกราบอ่อนวอนร้องขอช่วยลูกช้างด้วยนะเนี่ยให้ปลาละให้ปลามาช่วยลูกช้างตัวเบลอบลาปลาไม่ช่วยไหวเลยเอาปลามาช่วยลูกช้างให้ดูช่วยลูกช้างด้วยให้รวมให้รำให้รวยโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นความเข้าใจเพี้ยนออกนอกรีดนอกทางแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธไม่ใช่ชาวพุทธแม้แต่วัดวาอารามต่างๆนี่ทำเนี่ยงานวิสาขบูชาเนี่ยโหสะเดาะเคราะห์ทำนั่นทำนี่ทำอะไรนี่ดักนะดักเอาเงินเนี่ยพวกชาวพุทธนี่ก็ไปสิไปถูกเขาปอกลอกไปถูกเขาปอกลอกรีดเอาวัดวาก็รีดนาทาเรียนเอาเงินเอาทองเอารายได้คือเป็นเรื่องที่หากินเป็นธุรกิจศาสนาหรืออะไรต่างๆนานาที่จริงวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาไม่อยากถล่มหรอกแต่มันไม่รู้จะทำยังไงมันก็พูดไปบ้างนะพูดไปบ้างแต่อาตมาก็พูดถล่มไม่มากหรอกเดี๋ยวจะพูดเนื้อเดี๋ยวพูดคุณธรรมพูดสิ่งดีๆของพุทธนั่นแหละส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยก็พูดสิ่งดีแหละสิ่งไม่ดีก็พูดบ้างให้รู้ให้เห็นไม่จริงๆก็ไม่ได้มานั่งถล่มทลายกันชั่วโมงนึงถล่มไม่ใช่40นาทีแล้วก็มาเทศ20ให้ธรรมะ20ก็ไม่ใช่อาตมาถล่มบ้างแต่เทศให้เนื้อหาสาระของธรรมะมากกว่าเสมอนะไม่ได้ไปตั้งใจจะมาถล่มทลายอะไรหรอกแต่ก็พูดประกอบเพื่อจะได้รู้ชัดมันมีของเปรียบเทียบแล้วมันจะรู้ชัดรู้เจนนะพุทธศาสนาทุกวันนี้ยังเป็นศาสนาที่น่าสงสารคนไทยติดยี่ห้อว่าเป็นพุทธติดป้ายไปเป็นพุทธแต่ตัดปู่ย่าตายายแต่ออกนอกรีดแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธหมดไปสักการะก่อนในอะไรก็ไม่รู้ไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ปลาไหลไปไหว้หมาห้าขาอะไรอย่างที่ว่านี่แหละมันออกนอกรีดหมดเลยไปสักการะอะไรก็ไม่รู้เห็นหมาห้าขาไหว้หมาห้าขาก่อนไหว้พระนี่เรียกว่าสักการะก่อนนี่เรียกว่าสักการะก่อนเป็นรูปธรรมเลยนะเจอต้นโพแม้ต้นโพนี่ศักดิ์สิทธิ์ไหว้ต้นโพก่อนพระมาเอาทีหลังไหว้พระทีหลังไหว้ต้นโพก่อนอย่างนี้เรียกว่าสักการะก่อนตามรูปธรรมชัดๆนะจริงๆแล้วจิตลึกๆเนี่ยมันศรัทธาอะไรมากกว่านั่นแหละสักการะก่อนมันศรัทธานั้นจริงๆแล้วเอาเวลาเอาทุนรอนเอาแรงงานไปให้สิ่งเหล่านั้นมากกว่าจริงๆในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนและพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ต่างๆจะให้ธรรมะอะไรไม่เคยมาเอาไปเอาขี้กะโลโทอะไรก็ไม่รู้ที่เขาหลอกเขาลวงเขาอะไรก็ไม่รู้เอามาป้อนมาอิงมาแอบมาแฝงอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยมากมายกายกองเดี๋ยวนี้ยิ่งมันเยอะจนพูดไม่ไหวเลยนะไอ้เรื่องเนื้องอกศัพท์ของท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าเนื้องอกนะท่านพุทธทาสท่านเรียกเนื้องอกไอ้เนื้องอกของศาสนาเนี่ยมันเยอะจริงๆนะเอาละอาตมาปิดฉากอันนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของธรรมะของพุทธของเราเนี่ยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีกรรม3นี่แหละทุกคนจะต้องตรวจตราและก็ระมัดระวังกรรม3ทางใจพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้มิจฉา3มิจฉาสังกัปปะ1กามวิตก2พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตกนี่กรรมทางใจสังกัปปะเวลาปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยจะต้องระมัดระวังทั้งกายวาจาใจและงานอาชีพอย่าให้เป็นมิจฉานี่แปลว่าไปหาทางบาปแล้วถ้าสัมมาจึงใช่จะไปหาทางบุญเพราะนั้นพระวราตั้งแต่ใจเรานี่อ่านอารมณ์อ่านใจเลยเอาละอารมณ์อ่านใจอาจจะยากเอาไปวาจามิจฉา4ทุจริตวาจาหรืออกุศลทางวาจา4มีโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยนะโกหกเดี๋ยวนี้นี่จนไม่รู้สึกตัวเลยว่าโกหกหรือไม่โกหกวันๆนึงนี่โกหกกี่ครั้งไม่รู้ถ้า ทำอะไรเปล่าทำอะไรอยู่แล้วแต่เปล่าแล้วไม่มีสติเออทำอะไรอยู่เปล่าทำง่วนๆอยู่แท้ๆที่จริงเมื่อกี้กับทำกับอย่างแหมรีบร้อนเลยสำหรับทำอะไรเปล่าเปล่ายังไงก็ทำอยู่อย่างนี้ไอ้นี่คือโกหกโดยอัตโนมัติโกหกโดยไม่ต้องกดปุ่มมันเป็นโกหกเป็นในตัวเลยเป็นเช่นนั้นเองตัทธตาเป็นเช่นนั้นเองตัทธตาเป็นอัตโนมัติเลยโกหกแล้วไอ้เปล่านี่ต้องโกหกไว้ก่อนเลยนะจะอะไรก็ไม่แล้วไม่รู้ล่ะเปล่านี่ไว้จังเลยอะไรก็เปล่าแล้วก็มาตั้งสติเอออะไรวะเออไปผิดไว้ใช่ไว้นะเอาละไม่พูดละเอียดถึงขนาดนั้นนะโกหกเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆเลยถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องใช้คำโกหกเลยเนี่ยจะได้ไหม